أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب وہی ہے ولکم اور آپ کے لیے فی القصاص قصاص میں قتل کے بدلے قصاص اور آپ لوگوں کے لیے قصاص میں حیات بہت بڑی زندگی زندگی نہیں ہے بہت بڑی زندگی ہے اب بظاہر اس بات کا کوئی تک نہیں بنتا کہ قصاص میں تو آدمی کو قتل کیا جاتا ہے لیکن اسی کو اللہ کریم نے صرف زندگی بھی نہیں کہا بہت بڑی زندگی کہہ دیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ اور آپ لوگوں کے لیے قصاص میں حیات بہت بڑی زندگی تو آپ مسئلہ لکھیں کہ شریعت اسلامیہ مجرم کو سزا دینے میں دلچسپی نہیں رکھتی سزا دینے کے حوالے سے معاشرے کو محفوظ کرنا چاہتی ہے اس لیے شرعی سزائیں یہ پبلکلی دی جاتی ہیں تاکہ معاشرے کو میسج مل جائے اور لوگ اس قسم کے جرم کرنے سے رک جائیں رہی یہ بات جو مغرب میں کہی جاتی ہے کہ پبلکلی سزا دینے سے انسانیت کی توہین ہوتی ہے جواب جو انسان مجرم ہے وہ تو اپنی توہین خود کر چکا ہے نمبر دو یہ فرد واحد کی توہین تو ہو سکتی ہے لیکن اس میں پورے معاشرے کی عزت پوشیدہ رہتی ہے کہ معاشرہ محفوظ ہو جاتا ہے اب مغرب کا اعتراض یہ سطحی اعتراض ہے اور قرآن کا پیغام یہ گہرا پیغام ہے گہرے پیغام کو سمجھدار لوگ ہی جانتے ہیں تو اس لیے آیت میں اس بات کے بعد اللہ تعالی نے کہہ دیا یا اولی الالباب او عقل مندو او دانشورو کیا کہا یا اولی الالباب اور میں نے بارہا بتا دیا ہے کہ ایک ہے عقل جو ہر انسان کے پاس ہوتا ہے ایک ہے عقل کسی کا عقل زیادہ کام کرتا ہے کسی کا تھوڑا کام کرتا ہے صحیح لیکن لب یہ ہے کور آف عقل ایک ہوتا ہے والنٹ اور ایک ہوتا ہے والنٹ کا کور ایک ہوتا ہے آلمنڈ اور ایک ہوتا ہے آلمنڈ کا کور مغز جسے کہتے ہیں صحیح تو والنٹ قیمتی ہے یا اس کا کور لوگ والنٹ خریدتے ہیں کس کے لیے چھلکے کے لیے کور کے لیے تو یہ عقل ہے وہ پورا والنٹ لیکن لب یہ اس کا کور ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں اس بات کو صرف عقل والے بھی نہیں جانتے اس کو کور والے جانتے ہیں جن کے عقل کے اندر مغز ہو کور ہو وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ اور آپ کے لیے قصاص میں بہت بڑی زندگی ہے یا اولی الالباب او دانش مندو او عقل مندو تو لب یہ کس چیز کو کہتے ہیں آپ اس کی تعریف لکھیں کہ وہ عقل جس پہ خواہشات اور مادیات کا غلبہ نہ ہو چکا ہو. دو چیزوں کا, ایول ڈیزائرز, نمبر ٹو میٹیریلز. کیونکہ جب یہ دو چیزیں عقل پہ کنٹرول کر جاتی, عقل عقل رہتی نہیں, پھر رہتی ہے پھر تو ننگے پھرتے ہیں, ہوتے ہیں سائنٹسٹ, اسپیس پہ جاتے ہیں, صحیح, لیکن اپنے دیں کے بیچ پہ تو پھر ننگے پھرتے ہیں, صحیح. اب پتہ لگ گیا کہ ان کی عقل پر ایول ڈیزائرز اور میٹیریلز کا غلبہ ہو چکا ہے, صحیح. اللہ ہمارا بھی بلا کر دے, ہم مسلمان بھی یہ رہ رہے کہ ہمارے اوپر بھی میٹیریل کا غلبہ ہو چکا ہے, ہمارا بھی وہ کور آف عقل کام نہیں کر رہا کرتا, اس لیے ہم بھی باتیں وہی کرتے ہیں جو غیر مسلم کرتے رہتے ہیں. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اور آپ کے لیے فی القصاص, قصاص میں زندگی ہے, اور عقل مند لو, لعلکم تتقون, اس لیے کہ آپ لوگ محفوظ رہیں. لعلکم تتقون کا معنی کہ آپ لوگ محفوظ رہیں, تقوی کا اصل معنی محفوظ ہونا, اور تقوی کو تقوی اس لیے, متقی کو متقی اس لیے کہتے کہ وہ اپنے کو محفوظ رکھتا ہے, وائلیشن نہیں کرتا, وہ اپنے کو محفوظ رکھتا ہے, بد اخلاقی نہیں کرتا, وہ اپنے کو محفوظ رکھتا ہے, خواہشات کو نہیں فالو کرتا, وہ اپنے کو محفوظ رکھتا ہے, اللہ کے قانون کو پامال نہیں کرتا. کیونکہ تقوی کا لفظی معنی ہے بچے رہنا, اس کا لفظی معنی کیا ہے؟ بچے رہنا, وائلیشن آف رول سے بچا رہنا خدا کے خوف کی وجہ سے. آپ کیوں یہ کام نہیں کرتے؟ اس میں بہت فائدہ ہے, ملین ڈالر مل جائیں گے. یہ حرام کا کاروبار ہے, میں نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہے ملین ڈالر؟ نہیں بھائی, میں خدا سے ڈرتا ہوں, صحیح. تو آپ بچے رہے خدا کی ڈر کی وجہ سے. تو اس لیے ہم تقوی کا ٹیکنیکل معنی کرتے ہیں خدا سے ڈرو. جہاں بھی آپ تقوی کا معنی کرتے ہیں تو کیا, اردو ترجمہ کو اٹھائے تو کیا, خدا سے ڈرو. حالانکہ یہ اس کا لفظی معنی نہیں ہے, اس کا لفظی معنی ہے بچے رہو, اس کا لفظی معنی ہے بچے رہو, یہ اپنے کو بچا کے رکھو. تقوی کا معنی ہے بچا کے رکھنا. یہ جو کتاب کے دونوں جانب گتا لگایا جاتا ہے اس کو وقایہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وقایہ. اور وقایہ کا معنی ہے حفاظت, یہ کتاب کی حفاظت ہے. وقایہ, واو قاف الف یا ہا, وقایہ. یہ تقوی بھی وقایہ سے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت, اب پہلے قصاص کا ذکر کر دیا, پہلے قصاص کا ذکر کر دیا کہ جان محفوظ رہے, کہ کیا جان محفوظ رہے, اب مال محفوظ رہے. تو اللہ کریم مال کی بات کر رہا ہے, مال کی بات کر رہا ہے, کیونکہ ایک دوسرے کے مال پہ اٹیک کرنا جان گنوا دیتا ہے. کہ کوئی آدمی کسی کے جائیداد پہ اٹیک کرے, کوئی آدمی کسی کے مال پہ اٹیک. ابھی میں بھائی سے بات کر رہا تھا, ہمارے ہم شہر سے باہر رہتے ہیں, شہر سے باہر, وہ اپنے کھیتوں میں رہتے ہیں, صحیح. ہم تو کاشتکار لوگ ہیں تو اپنے کھیتوں میں رہتے ہیں. تو ہمارے کھیتوں سے آگے کچھ دوست رہتے ہیں اپنے کھیتوں میں. تو ابھی بھائی کہہ رہا تھا, میں نے کہا آپ کہاں ہیں؟ اس نے کہا وہ میں فاتحہ پڑھنے آیا. میں نے کہا خیریت؟ اس نے کہا وہ فلاں کا بیٹا رات کسی نے شام کے وقت اس کو مارا. تو میں نے کہا ان کی کسی دشمنی؟ اس نے کہا دشمنی تو نہیں, یہ کوئی یہ ٹریکٹر اور گاڑی ماڑی کا کاروبار کرتا رہا, تو وہاں پہ وہ جو گاڑی پاکستان میں یہ گاڑیوں کا کاروبار, یہ بہت کوئی دھندا سا ہے, لوگ کوئی پتہ نہیں فیک ڈاکومنٹ سے کوئی گاڑی بیچ دیتا ہے اور پتہ نہیں کیا کر جاتا ہے. تو اس نے کہا کسی سے پیسوں ویسوں پہ جھگڑا ہوتا ہے, تو ہم پشتون تو موٹا گوشت کھاتے ہیں, ہمارا تو دماغ بھی موٹا ہوتا ہے, صحیح. ہم اس کو نہیں سوچتے کہ بھائی پیسے تو ہوں گے 5-10 لاکھ, کسی انسان کو اور پھر مسلمان کو مارا 5-10 لاکھ کے لیے, صحیح. تو ایک تو پیسے کتنے لگیں گے, دوسری بات یہ ہے کہ کتنا عذاب مل جائے گا, صحیح. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مال کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو مارتے ہیں. لہذا مال کے حوالے سے بھی اللہ کے قانون کو فالو کر دیں. کتب علیکم, لازم کیا گیا ہے آپ لوگوں کے اوپر, اذا حضر احدکم الموت, جب آ جائے آپ میں سے کسی ایک کو موت, ان ترک خیرا, اگر وہ چھوڑ چکا ہے مال تو کیا لازم کیا گیا ہے, الوصیت, وصیت کرنا, ول کرنا, الوصیت, وصیت کرنا, للوالدین, والدین کے لیے, والاقربین, اور دیگر رشتہ داروں کے لیے, بالمعروف, شرعی طریقے سے, حقا علی المتقین, یہ لازم ہے اللہ سے ڈرنے والوں پر کہ اس قسم کی وصیت وہ کیا کریں. اب عام مفسرین کے نزدیک یہ آیت منسوخ ہے, شاہ ولی اللہ کے نزدیک بھی رحمہ اللہ یہ آیت ان چار آیات میں سے ہے جو امام ولی اللہ کے نزدیک بھی منسوخ ہیں, ایبروگیٹڈ ہے, دے آر ناٹ اپلیکیبل, دے آر ناٹ. اور کیوں؟ اس لیے کہ یہاں وصیت کی بات ہوئی اور کہا کہ وصیت کرو والدین کے لیے اور وصیت کرو دیگر رشتہ داروں کے لیے. تو رشتہ دار تو آپ کا بیٹا بھی رشتہ دار ہے, آپ کی بیٹی بھی رشتہ دار ہے, آپ کی وائف بھی آپ کی رشتہ دار ہے, آپ کا بھائی بہن بھی رشتہ دار ہے, صحیح؟ تو اب ان کے لیے تو شریعت نے اپنے حصے مقرر کر دیے ہیں کہ کسی کے میراث میں باپ کا کتنا حصہ, ماں کا کتنا حصہ, بیٹے کا کتنا حصہ, بیٹی کا کتنا حصہ, صحیح, وائف کا کتنا حصہ, وہ تو سب کچھ تفصیل ذکر ہے. تو وہاں پہ وصیت کا کیا تک بنتا ہے, صحیح. تو ایک تاویل تو یہ ہے کہ یہ وصیت اس زمانے کی بات ہے جب تک میراث کے حصے ابھی نازل نہیں ہوئے تھے, کیونکہ میراث کی بات وہ آ رہی ہے پیچھے سورہ آل عمران میں, سورہ نساء, آل عمران میں نہیں, نساء. تو پھر مفسرین کہتے ہیں کہ انہی آیات کی وجہ سے یہ آیت منسوخ ہو چکا ہے کہ ابھی وصیت نہیں, والدین کو اپنا حصہ ملے گا تو وصیت کی کیا ضرورت ہے, باقی جو وارث رشتہ دار ہیں ان کو اپنا حصہ ملے گا, صحیح. اور حضور پاک نے فرمایا لا وصیت لوارث, کہ وارث کے حق میں وصیت کا تصور نہیں ہوتا, وارث تو اپنا حصہ لے لیتا ہے. تو اگر کوئی مرض موت میں, کون سے مرض میں, مرض موت, اور مرض موت وہ بیماری ہے جس میں عموماً بندہ مرتا ہے, جس میں عموماً بندہ مرتا ہے, اور بالفعل وہ مر بھی گیا اس میں, کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیماری ایسی ہوتی ہے کہ اس سے بندہ مرتا ہے لیکن کسی کو اللہ کریم شفا بھی دے دیتا ہے. تو دو چیزیں ہیں, نمبر ایک کہ بیماری وہ ہے جس میں بندہ مرتا ہے اور بالفعل وہ مر بھی گیا اسی سے, تو اسی بیماری میں اگر باپ نے ایک بیٹے کے لیے کوئی وصیت کی ہو, بیٹے ہیں اس کے دو چار, لیکن ایک بیٹے کے لیے کہہ دیا کہ جو میرا فلاں بیٹا ہے یہ کلفٹن والا جو میرا بنگلہ ہے یہ اس کا ہوگا, صحیح. تو یہ چونکہ مرض موت میں کر دیا ہے تو یہ وصیت نل اینڈ وائڈ ہے, شریعت میں یہ وصیت یہ نل اینڈ وائڈ ہے, کیونکہ وہ سارے ورثاء کا حق ہے اور سارے ورثاء کا اس میں اپنا اپنا حصہ ہے. اور ویسے بھی اس قسم کی وصیت میں خیر کے بجائے شر بہت زیادہ ہے, صحیح. ایک تو یہ کہ باقی بیٹے وہ باپ سے نفرت کر دیتے ہیں, وہ پھر باپ سے, اور باپ سے نفرت تو درکنار, وہ مر جائے گا وہ اس بھائی کو مروا دیں گے کلفٹن کے بنگلے کے لیے. تو اس لیے شریعت نے پابندی لگائی کہ لا وصیت علی وارث, وارث کے لیے. اب کسی وارث کو شریعت میں کوئی حصہ ملے, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا, کیا ہوتا ہے, صحیح. اب بھائی کو بھائی کے حصے پر کوئی اعتراض ہوتا ہے, نہیں تو میرے باپ کی جائیداد میں وہ اس نے کیوں حصہ لے, بھائی وہ اس کا بیٹا ہے, ہاں تو پھر آپ کو کیا اعتراض, وہ تو اللہ نے اس کو دے دیا ہے. ہاں البتہ اگر باپ نے کہا کہ وہ فلاں بنگلہ اس فلاں بیٹے کا تو وہ کہے گا کیوں دے دیا, میں اس کا بیٹا نہیں, یا اس کو کسی خواب کے پر لگے ہوئے ہیں, میں دیکھتا ہوں وہ کیسے اس بنگلے میں آتا ہے, صحیح. حتیٰ کہ مرض موت سے پہلے بھی زندگی میں باپ کے لیے یہ کام اچھا نہیں, کہ ایک بیٹے کو دوسروں پر پرائیورٹی دے دیں. ایک بیٹے کو دوسروں پر, ایک تو ہوتی ہے دلی محبت, کسی بچے کے آدمی زیادہ قریب ہوتا ہے, کسی کے اتنا قریب نہیں ہوتا. وہ ایفیلیشن کی بات ہوتی ہے, صحیح اٹیچمنٹ کی بات ہوتی ہے, صحیح. لیکن اگر وہ اس کو کوئی چیز گفٹ کروا دے, خصوصاً پراپرٹی, تو اسی سے باقی بچوں کی نفرتیں ہو جاتی ہیں, صحیح. وہ پھر باپ کو اچھا نہیں دیکھتے, کہ اچھا دیکھتے نہیں دیکھتے, اور اس بھائی کو بھی اچھا نہیں دیکھتے. تو شریعت تو جوڑ پر اور رشتے پر یقین رکھتی ہے, لیکن یہاں تو وہ رشتہ, وہ تو آپ نے اس عمل کی وجہ سے توڑ ڈالا. بازے میں آگے ایک حدیث میں ہے, ایک صحابی ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ, نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ گواہ رہے میں نے اپنا فلاں باغ جو ہے وہ اپنے فلاں بیٹے کو دے دیا, اپنا فلاں باغ اپنے فلاں بیٹے کو دے دیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ایک سوال پوچھا, اونحلت کل ابن کا, آپ نے اس قسم کا باغ ہر ایک بیٹے کو دے دیا ہے, آپ نے اس قسم کا باغ ہر ایک بیٹے کو؟ اس نے کہا نہیں جی, ہر ایک بیٹے کو تو نہیں دیا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا, فانی لا اشہد علی جور, میں اس قسم کی بے انصافی پر گواہ نہیں بننا چاہتا, میں اس قسم کی بے انصافی پر گواہ نہیں بننا چاہتا. بازن میں آ گئی, کیا بندے تھے یہ خدا کے صلی اللہ علیہ وسلم, بہت بڑے آدمی تھے, پوری دنیا اس کے خاک پا تک نہیں پہنچ سکتی, کہ پہنچ سکتی ہے. ایسا بندہ اللہ نے پیدا کر دیا, مخلوق کے ساتھ احسان کیا جو اس بندے کو پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح. اب ہم کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں, یہ آیت منسوخ نہیں, یہ امپلیمنٹڈ ہے. یہ کیا ہے؟ امپلیمنٹڈ ہے, کیونکہ قرآن کریم میں حصے موجود ہونے کے باوجود بھی لوگ یتیموں کا حق ہڑپ کر جاتے ہیں, صحیح. لوگ عورتوں کا حق ہڑپ کر جاتے ہیں, بیواؤں کا حق ہڑپ کر جاتے ہیں, کرتے کہ نہیں, صحیح ہے, ہڑپ کر جاتے ہیں. یعنی مینز باپ مر گیا, اب ایک بیٹا بالغ ہے, دو چھوٹے چھوٹے رہے ہیں, صحیح. یہ جو بڑا ہے یہ ڈنڈی لگا دیتا ہے, یہ کیا کر دیتا ہے, یہ ان کے بالغ ہونے سے پہلے پہلے ڈنڈی لگا دیتا ہے. بھائی مر جاتا ہے, اس کے چھوٹے بچے رہ جاتے ہیں, صحیح. اب ان کا تو جو گارڈین ہے وہ تو انکل ہی ہوگا, گارڈین ان کا کون ہوگا, انکل ہی ہوگا. اب وہ انکل ان کے بالغ ہونے سے پہلے پہلے ڈنڈی لگا دیتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا ان کے حق محفوظ کرنے کے لیے, وارثوں کا حق محفوظ. اب ہمارے علاقوں میں وہ ایک کلچر بن گیا ہے, صحیح, اگرچہ ہم اپنی بہنوں کو ان کے حق سے زیادہ دے دیتے ہیں, صحیح, لیکن جو باپ دادا کی پراپرٹی ہوتی ہے اسی میں حصہ نہیں دیتے, اسی میں حصہ, اور عورتیں لیتی بھی نہیں. اگر بھائی آفر بھی کر دیں وہ کہتے ہیں نہیں مجھے ضرورت نہیں, مجھے ضرورت نہیں, میں نہیں لیتی, یہ آپ لے رہے, چاہے جتنی بھی زیادہ پراپرٹی ہو لیکن گھر میں اور زمینوں میں وہ حصہ نہیں لیتی, اور بھائی ان کے حصے سے زیادہ ان کو دیتے رہتے ہیں, صحیح. لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں کہ عورتوں کو کچھ بھی نہیں دیتے, ان کے باپ دادا کی جائیداد میں بھی کچھ نہیں دیتے, خود بھی اپنی تہیں کوئی کچھ نہیں دیتے, صحیح. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس حوالے سے آپ ایک وصیت لکھا کریں, کیا کریں, ایک وصیت لکھا کریں. وصیت لکھی ہوئی ہو, ایک خاتون نے فون کیا, اس کا بچہ ہمارا ساتھی ہے, درس میں آتا ہے, تو اس نے فون کیا کہ جی وہ شریعت کے اعتبار سے تاکہ کوئی ذمہ داری نہ ہو, موت کا کوئی پتہ نہیں لگتا, اور ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو یہاں تو مسئلہ ہو جاتا ہے پراپرٹی وغیرہ کا, تو وہ ول ہم نے لکھ لیا ہے, تو ول ہم نے اجمالی طور پر یعنی مختصر سا لکھ لیا ہے کہ ہمارا جو کچھ بھی ہے, ہمارے تکفین اور تجہیز کے بعد جو کچھ بھی باقی رہتا ہے, گھر ہو یا جو کچھ بھی ہو, پیسے ہو یا جولری ہو, وہ ہمارے ورثاء کو اسلامی طریقے سے تقسیم کیا جائے, صحیح. تو میں نے کہا کہ آپ پاکستان سے ہیں اور ہم پاکستانی حنفی ہیں، ہندوستانی حنفی ہیں، بنگلہ دیشی حنفی ہیں، افغانی حنفی ہیں، سنٹرل ایشین حنفی ہیں. تو میں نے کہا کہ وہ آپ ذرا تبدیل کر دیں، آپ اسلامی شریعت صحیح لکھیں لیکن بریکٹ میں لکھیں حنفی فقہ. میں نے کہا کہ پھر بعد میں مصیبت پیدا ہو جائے گی. صحیح، وہ اگر کورٹ میں مسئلہ چلا گیا آیا اور سٹی کے پاس چلا گیا تو وہ پوچھیں گے بھائی اسلامی شریعت کیا ہے، تو پتہ نہیں کس مولوی سے پوچھیں گے، تو کنفیوژن پیدا ہو جائے گا. تو جب وہاں پہ آپ نے حنفی فقہ لکھا ہوا ہو تو پھر حنفی مفتی سے پوچھیں گے کہ بھائی یہ ورثہ ہیں، یہ رہ چکے ہیں، تو ان کا کیا حق بنتا ہے؟ تو ہم لکھ کے دے دیں گے کہ اس طرح ڈسٹریبیوشن کے اتنے حصے کیا جائے گی، اس کو اتنا ملا گیا، اتنا ملا گیا، اتنا ملا گیا، اتنا ملا گیا. گاٹ اٹ؟ تو اب منسوخ نہیں یہ آیت، تو ہم اس کا مفہوم اس طرح متعین کرتے ہیں کہ کتب علیکم لازم کیا گیا ہے آپ لوگوں پہ اذا حضر احدکم الموت، جب آ جائے آپ میں سے کسی ایک کے پاس موت، ان ترک خیرن، اگر اس نے چھوڑ دیا ہے مال تو کیا لازم کیا گیا ہے؟ الوصیت، وصیت والدین کے حق میں، والاقربین اور دیگر ورثاء کے حق میں. اقربین سے مراد کون ہے؟ ورثاء. اور دیگر ورثاء کے حق میں بالمعروف، شرعی طریقے سے. کیا؟ تو آپ وصیت لکھیں کہ میرے والدین، میری وائف، میرے بچے جو بھی ہیں ورثاء، میرے وفات کے بعد میری پراپرٹی شرعی طریقے سے ان کے درمیان تقسیم کی جائے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں ایک ڈاکومنٹری پروف ہوگا تو کوئی کسی کا حق نہیں مار سکے گا. اور اس لیے پیچھے فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ لازم ہے کہ یہ کریں تاکہ ان کی گلو خلاصی ہو، تاکہ ان کی حقا علی المتقین، یہ لازم ہے اللہ سے ڈرنے والوں پر. فمن بدلہ، تو جس نے بھی وصیت تبدیل کر دیا، بعد ما سمعہ، بعد ازا کہ اس نے سن بھی لیا، فانما اسمہ علی الذین، تو یقینا اس کا وبال ان لوگوں پہ، یبدلو لہ، جو اس کو تبدیل کرتے ہیں. کہ آپ نے وصیت میں کوئی ٹیمپرنگ کر دی، کاغذ میں کیا کر دیا؟ ٹیمپرنگ کر دی. اور ابھی تو ٹیمپرنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹیکنالوجی جس طرح ڈیولپ ہوتی ہے ٹیمپرنگ کے طریقے بھی ڈیولپ ہوتے رہتے ہیں. صحیح، وہ دڑ کسی اور کا لگاتے ہیں، سر کسی اور کا لگاتے ہیں کمپیوٹر کے ذریعے اس طرح کر رہے ہیں، دڑ کسی اور کا، ہاں، اور سر کسی اور کا. فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ يَقِينًا، اللہ تعالیٰ سمیعٌ، سننے والا ہے، علیمٌ، اور جاننے والا ہے. تو اللہ کریم فرماتے اللہ سننے والا ہے کہ وصیت کرنے والے نے بات کی تھی، تو آپ تو تبدیل کریں گے لیکن اللہ کے نزدیک تو وہ ریکارڈ ہے، اور اللہ دلوں کے بید جاننے والا ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا اور آپ نے اس کو کیا جامع پہنا ہے، اس کا مقصد کیا تھا اور آپ نے کیا جامع پہنا ہے. پتہ نہیں یہ دنیا نے ہمیں دیوانہ بنا دیا ہے. صحیح، اور میرے خیال میں الیگزینڈر دی گریٹ، سکندر اعظم، کتنا بڑا فاتح، کتنی سال کی عمر میں نوید وہ انتقال کر کے تابعی جنرل ہیں، وہ جنرل تھے، 39 سال کی عمر میں، ینگ مین. صحیح، اور کتنی بڑی دنیا اس نے فتح کی تھی، گولڈ اور سلور اور ہیرے اور جواہرات اور یہ سارے، ہاں، یہ اس کے پاؤں تلے روندے جاتے تھے، پاؤں تلے. لیکن ایک شاعر نے شعر کہہ دیا، ہاں، کہ وہ جڑ گیا وہ ماں، وہ جڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، وہ جڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. سکندر جب گیا دنیا سے، اتنے ہیرے جواہرات اور گولڈ سلور کا مالک، جب وہ جا رہا تھا تو کوئی چیز اس کے. فمن بدلہ بعد ما سمعہ فإنما اسمہ علی الذین یبدلون ان اللہ سمیع علیم فمن خاف من موسن جنفن. اب اللہ کریم فرماتے ہیں کبھی کبھار لوگ وصیت کرنے میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں، وصیت کرنے والا کسی کا حق مار دیتا ہے. صحیح. تو اللہ کریم فرماتے ہیں اگر وہ اپنی آخری عمر میں اس قسم کی ڈنڈی مارنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ اس کی اصلاح کر دیں، آپ اس کی اصلاح کر. ابھی اللہ کے پاس جانا ہے. صحیح. پاؤں قبر میں لٹک رہے ہیں اور ابھی تک آپ کو اللہ کا خوف نہیں آیا، آپ اللہ سے نہیں ڈرتے. صحیح. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ سے اتنے ڈرنے والے تھے کہ اس نے ایک آواز لگانے والا مقرر کر دیا تھا. وہ ہر 15-20 منٹ بعد اس کے پیچھے کڑا رہتا. جب حضرت عمر اپنے آفس میں بیٹھے رہتے، آفس کیا تھا، مسجد نبوی اس کا آفس تھا، تو وہ تھوڑی دیر بعد کہہ رہے تھے یا امیر المومنین، او امیر المومنین، یہ خلافت اور حکومت کی جاہ و جلال آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں، موت آنے والی ہے. صحیح. اس نے مقرر کر دیا تو تنخواہ، صحیح، تنخواہ دیتا رہا کہ آپ مجھے ہر 15 منٹ بعد موت کی یاد دہانی کرواتے رہے، اور موت میرے مجھے یاد تو پھر کبھی بھی میں کسی کے ساتھ زیارتی نہیں کر سکوں گا. صحیح. لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بار آئینے میں دیکھا کہ اس کے سامنے یہ انفقہ کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، انفقہ، تو یہ انفقہ کے بال اس نے سفید دیکھے، کیا سفید ہو گئے، تو اس آدمی کو بلائے اور اس نے کہا آپ کی ڈیوٹی ختم. اس نے کہا جی میں ریٹائر ہو گیا. اس نے کہا نہیں آپ کو دوسری ڈیوٹی دیں گے. تو اس نے کہا فولا ذکر لک الموت، کیا میں موت کی یاد دہانی نہیں کراؤں گا آپ کو؟ اس نے کہا اب ضرورت نہیں ہے، اب ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا جی کیوں؟ اس نے کہا وہ سفید بال جو آ گئے، سامنے ایک شیشہ لگا دوں گا، اس پہ نظر پڑتی رہے گی، یہ یاد دہانی کرواتا رہے گا. صحیح. کہ بال سفید ہو گئے، اب تو موت بڑی قریب ہے. ہمارے شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ یہ سفید بال سفید کفن کا قاصد ہے. سفید بال کیا ہے؟ یہ سفید کفن کا قاصد ہے. کفن نے آپ کو قاصد بھجوا دیا کہ میں آ رہا ہوں. صحیح. یہ میرا بچہ آپ کے پاس پہنچ گیا، اب وہ بعد میں تشریف لا رہے ہیں. اس لیے کالے کر دیں. فمن خاف من موسى جنفا. اور دیکھیے یہ جو موت کی قریبی حالت ہے، یہ خدا خوفی کی حالت ہے، اللہ کریم سے ڈرنے کی حالت ہے. ویسے تو ہر وقت ڈرنا چاہیے، لیکن جب آدمی کے پاؤں لٹک رہے ہوں کہاں، قبر میں، تو پھر تو ڈرنا ہی چاہیے. صحیح. اس لیے دیکھیے انگریزوں کے قانون میں بھی جو ابھی تک پاکستان میں عملی ہے، انڈیا میں عملی ہے، برٹش میں عملی ہے، صحیح، ایک چیز ہے اس کو کہتے ہیں ڈائنگ ڈکلریشن، DYING، ڈائنگ ڈکلریشن، جس کو قانون کی زبان میں اردو میں ہم کہتے ہیں بیان نزع. کیا کہتے ہیں اس کو؟ بیان نزع. نزع مین جب روح نکلتی ہو اس حالت میں سٹیٹمنٹ دینا. تو جس آدمی کو گولی ماری گئی ہو، جس آدمی کو گولی ماری گئی ہو اور اس کا دم نکل رہا ہو، اس وقت وہ جو سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے کسی کے خلاف دعوے داری کی، وہ سٹیٹمنٹ اب تو سپریم کورٹ بڑی پاورفل سمجھی جاتی ہے. اس وجہ سے کہ بھائی یہ آدمی مر رہا ہے، اب اس نے اپنے کیا بیڑا غرق کرنا ہے کہ اس وقت بھی جھوٹ بولے اور کسی کو غلطی سے پنسائے، تو جو کچھ کہہ رہا ہے، جس کے متعلق کہہ رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے. حالانکہ اس سے پہلے، یعنی اگر وہ مر نہیں رہا، اسے زخمی کیا گیا ہے، صحیح، تو کسی دوسرے آدمی نے زخمی کر دیا، لیکن وہ اپنے کسی مخالف کو پنسانا چاہتا ہے، تو وہ کہتا ہے وہ فلاں جو تھا اسی نے مجھے مارا. حالانکہ ممکن ہے وہ فلاں سان فرانسسکو میں ہوگا اس دن، وہ تو تانے گیا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ وہ پنس جائے. لیکن جب آدمی مر رہا ہو تو پھر کم از کم وہ موت کا تصور کیا، یار اب اس وقت کیا جھوٹ بولنا ہے. ہاں؟ اللہ اکبر. اگرچہ ابھی خوف خدا، وہ موت مرنے کے وقت بھی خوف خدا ختم ہو گیا ہے، اللہ رحم فرمائے. اب تو پتہ نہیں کہ خدا کا تصور بھی باقی رہا کہ نہیں رہا. فمن خاف من موسن جنفن، جو بھی ڈرے من موسن وصیت کرنے والے سے، یعنی محسوس کیا جنفن، جنفن زیادتی او اسمن یا گناہ. سو زیادتی وہ چیز ہے جو خطا کے طور پہ ہو جاتی ہے، کہ یہ آدمی مس لیڈ کیا گیا ہے، اس آدمی کو مس لیڈ کیا گیا ہے، اور اسمن وہ جو دیدہ دانستہ کر رہا ہے. اسمن کا معنی دیدہ دانستہ کر رہا ہے. فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ اور اصلاح کر دیا ان کے درمیان. فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ تو اصلاح کرنے والے پر کوئی وبال نہیں, اس کو ثواب مل جائے گا. اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ یقیناً اللہ تعالی بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اب دیکھیے لوگ مال کے حوالے سے زیادتی کیوں کرتے ہیں؟ حرص کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ حرص کی وجہ سے. نفس اس کو اکساتا ہے اس پہ. تو اب اللہ کریم نے اس کے بعد ہمیں دوائی دے دی کہ آپ یہ گولی استعمال کریں تو آپ کا حرص کنٹرول ہوتا جائے گا, آپ کا حرص کنٹرول ہوتا جائے گا. کہ روزے رکھنا یہ حرص کی بیماری کے لیے بہترین علاج ہے, کیونکہ دن بھر کیا ہوتا ہے, آدمی نفس کو کنٹرول کرتا رہتا ہے, بھوک لگ جاتا ہے, فریج بھرا پڑا ہے, بلکہ کانا پک رہا ہے, خوشبو اٹھ رہی ہے, لیکن آدمی کہتا ہے نہیں نہیں کیوں کہا, حرام ہے, روزہ ہے, صحیح پانی پڑا ہوا ہے, روح حفظہ بھی پڑا ہوا ہے, لیکن آدمی قریب نہیں جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ ناجائز ہے. تو یہ ایک ٹریننگ ہے روزے میں جو ہو جاتی ہے, حرص کو کنٹرول کرنے, نفس کو کنٹرول کرنے. اس لیے میں نے وہ جو رمضان میں آرٹیکل لکھ لیے اور یہاں پہ تقسیم ہو رہا تھا, تو اس میں نے لکھا کہ رمضان کے تین بنیادی فلسفے, سیلف کنٹرول, سیلف اسسمنٹ اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی. بس یہ تین چیزیں جو ہیں یہ رمضان کی بہترین چیزیں ہیں. نمبر ون سیلف کنٹرول, اپنے کو خود کنٹرول کریں, کوئی اور کیا آپ کو کنٹرول کرے گا, سیلف کنٹرول. نمبر ٹو سیلف اسسمنٹ, اپنے کو خود تولے کیا آپ کہاں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑی پیاری بات کر رہے تھے, اس نے کہا کہ مجھے یہ دوغلا قسم کے لوگوں کی سمجھ نہیں آتی. فرمایا کہ یہ دوغلے جو ہوتے ہیں مجھے انسان نہیں معلوم ہوتے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی معلوم ہے کہ یہ حق ہے, اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہ باطل ہے, یہ بھی معلوم ہے کہ یہ ایمان ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کفر ہے, یہ بھی معلوم ہے کہ یہ ہدایت ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہ گمراہی ہے. صحیح. تو حضرت عمر نے فرمایا ہر انسان نے یہ فیصلہ کرنا ہے ویئر ہی سٹینڈز, کہ وہ کہاں ہے, یہاں ہے یا وہاں ہے. اس نے فرمایا کہ مجھے تو یہ کوئی تصور ہی ذہن میں نہیں آتا کہ نہ وہاں ہے نہ یہاں ہے تو پھر کہاں ہے. نوید حضرت عمر کی پیاری بات ہے کہ ویئر ہی سٹینڈز, ہر ایک آدمی یہ فیصلہ کرا ویئر ہی سٹینڈز, وہ کہاں پہ کھڑا ہے, وہاں کھڑا ہے یہاں کھڑا ہے. تو سیلف اسسمنٹ, اور نمبر تین سیلف اکاؤنٹیبلٹی, خود احتسابی, خود احتسابی. یعنی ہر ایک آدمی اس وقت جب عشاء سے فارغ ہو جائے تو گھر جا کے جب وہ لائٹ آف کر دے اور بستر پر لیٹ جائے تو صبح سے لے کر اپنے کیسٹ کو ریورس کروا دے, کیسٹ کو ریورس کروا دے, صبح نماز پڑھی الحمدللہ نماز پڑھی, پھر اس کے بعد کیا کیا, پھر ناشتہ کیا. اچھا ناشتے میں جو چیزیں کھائیں وہ حلال کی آمدنی سے تھی یا حرام کی آمدنی سے, یہ ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی. پھر اس کے بعد کام کے لیے نکل گیا, جی ٹریفک قانون کو وائلیٹ کر دیا, یہ کوئی زیب دیتا ہے؟ قانون کی پاسداری نہ کرنا یہ کوئی انسانیت والا کام ہے؟ نہیں جی, ہر ایک ریڈ لائٹ پر رک, ہر ایک ییلڈ پر ییلڈ کر دی, ہر ایک سٹاپ پہ سٹاپ لے لیا, صحیح ڈن گریٹ جاب. پھر پہنچ گیا اپنے دفتر, کام شروع کر دیا, جتنا کام مجھے کرنا ہے یا جتنا وقت لگانا ہے میں نے لگایا یا چیٹنگ کی؟ تو اگر میں نے چیٹنگ کی تو جو کچھ مجھے ملا اس کے بدلے تو یہ حلال کی کمائی ہے یا حرام کی کمائی ہے؟ مجھے تو یہ تنخواہ ملتی ہے کام کرنے کی, کام تو میں نے کیا نہیں. صحیح. ایک تو پہنچا میں دو گھنٹے لیٹ, پھر دو گھنٹے پہلے نکل آیا. یہاں تو خیر وہ تصور نہیں ہو سکتا, یہاں تو چھٹی ہو جائے گی پاکستان میں اور انڈیا میں, وہی دن دے ہوتے ہیں. کس وقت پہنچتے ہیں صاحب؟ 11 بجے دفتر میں. صحیح. اور پھر گپ شپ میں لگا رہتا ہے, کوئی ملنے آ جاتا ہے کہ صاحب سے ملنے آ, کہتے ہیں صاحب میٹنگ میں. صاحب میٹنگ میں. مجھے تو یہ طرح تجربہ بہت ہو چکا ہے کہ صاحب میٹنگ میں. صحیح, میں تو پہنچ جاتا, میں نے کہا صاحب کی میٹنگ میٹنگ نہیں ہوتی. میں نے کہا کہاں بیٹھے. صحیح, تو وہاں تو یہ جو ممبر آف پارلیمنٹ ہوتا ہے اس کا پریولیج ہوتا ہے نا, اس کا پریولیج ہوتا ہے, چاہے وہ کمشنر کے پاس جائے چاہے وہ سیکرٹری کے پاس جائے, کوئی بھی ریفیوز نہیں کر سکتا. تو میں سیدھا چلا جاتا, دروازہ کھول دیتا. صحیح, میٹنگ میٹنگ نہیں, بس دو دوست اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح, اور میں جا کے ویسے مزاحم کہہ لیتا. میں نے کہا جی آپ کی میٹنگ میں مخل ہو رہا ہوں. خالد صاحب آئے تشریف لائے, بڑی خوشی ہوئی آپ تشریف لائے جی. بسم اللہ. صحیح, کیونکہ وہ اس طرح بدک جاتے ہیں. تو میں نے کہا یا خدا, پھر میں بیٹھ بیٹھ کے ویسے گپ شپ میں کوئی دو چار باتیں ان کے ذہن نشین کروا دیتا کہ بھائی یہ قومی خزانے سے تنخواہ مل رہی ہے آپ کو ایک ایک منٹ کی. کیوں یوسف صاحب کراچی میں کیا ہوتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, کتب علیکم الصیام, لازم کیا گیا ہے آپ لوگوں پہ روزے رکھنا. کما کتب علی الذین, جس طرح لازم کیا گیا تھا, علی الذین ان لوگوں پہ, من قبلکم, جو آپ سے پہلے تھے, لعلکم تتقون, اس لیے کہ آپ بچے رہیں نفس کی نفسانی خواہشات کے اتباع سے. تو یہ تقوی کے لیے ریفریشر کورس ہے. یہ روزے رکھنا کیا ہے؟ تقوی حاصل کرنے کے لیے ریفریشر کورس ہے کہ دیکھیے میری حلال کی کمائی ہے, جو فوڈ ہم نے گھر میں پکایا ہے وہ حلال کی کمائی سے ہے, لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ روزہ ہے آپ نہیں کھا سکتے, آپ کے لیے حرام ہے. اگر آپ نے کھا لیا پینلٹی ہوگی آپ کو. کیا ہوگا؟ پینلٹی ہوگی آپ کو. میں بھوکا بھی ہوں, کھانا بھی موجود ہے, اس میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں. میں قریب اس لیے نہیں جاتا کہ اللہ کا حکم ہے. صحیح, اب یہی چیز آپ زندگی میں امپلیمنٹ کریں کہ فلاں کام میں کیوں نہیں کرتا, اس لیے کہ اللہ نے منع کر دیا ہے. اس لیے تو یہی ہے روزے کا اصل فلسفہ. اب روزے کی تعریف کیا ہے؟ اپنے آپ کو بند رکھنا, صبح صادق سے سورج غروب ہونے تک تین چیزوں سے, کھانا, پینا اور سیکس کرنا. یہ تینوں چیزیں ناجائز ہو جاتی ہیں روزے میں. بس یہ ڈیفینیشن آپ کے ذہن میں آ گئی, روزے کا مسئلہ حل ہو گیا کہ یہ تین کام روزے میں نہیں کرنے. دوسری بات کہ روزہ ٹوٹتا ہے کس چیز سے؟ انہیں تینوں میں کسی ایک کام کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر قصدن کر دیا, اگر قصدن کر دیا, اور اگر کھانا پینا خطا سے, نسیان سے, بلاوے سے, خطا سے نہیں, بھولنے سے کر دیا, کھایا بھول چکے تھے, پیا بھول چکے تھے, تو اس پر نہ قضا ہے نہ کفارہ. نہ قضا ہے نہ کفارہ. لیکن اگر خطا سے کچھ پی گئے, اور میں فرق بتا دیتا ہوں, پھر خطا سے کچھ پی گئے پی گئے کے بجائے آپ کہیں نگل گئے, خطا سے کچھ نگل گئے, تو اس میں کفارہ نہیں قضا ہے. تو بھولنے کا تصور تو آپ کو آسانی سمجھ میں آ جائے, آپ بھول چکے ہیں کہ میں روزے سے ہوں, تو کچھ کھا لیا یا پی لیا, میں تو روزہ, نو پرابلم, جس گو ہے کیری آن, اپنے روزے کو رکھا کرے, اس کا نہ قضا ہے اور نہ کفار ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا فانما اطعمک اللہ وسقاک, یہ تو اللہ کریم نے آپ کو کھلایا پلایا, آپ جو بھول گئے تو اللہ کریم نے آپ کو کھلایا پلایا, بس الحمدللہ کہہ دیں کہ روزہ بھی ہو گیا, عبادت بھی ہو گئی اور کھایا پیا بھی. صحیح. اور خطا کا معنی یہ ہے کہ آپ وضو کر رہے تھے, آپ روزے سے ہیں اور آپ کو یاد دیے کہ میں روزے سے ہوں, لیکن بے احتیاطی سے آپ نے پانی منہ میں ڈالا, آپ کو یاد ہے کہ میں روزے سے ہوں, لیکن کیا کیا احتیاط نہیں کیا تو پانی نکل گئے, بے احتیاطی سے ڈالا تو پانی نکل گئے, تو اس روزے کو تو کیری آن کرو گے, اس روزے کو کیا کرو گے کیری آن, لیکن اس کا قضا لازمی ہے, اسی کا قضا لازمی ہے. تیسری بات کہ روزہ ٹوٹتا ہے کسی بھی مادی چیز کا معدے میں چلے جانے سے یا دماغ میں چلے جانے سے, کسی بھی مادی چیز کے انسانی معدے میں چلے جانے سے یا انسانی دماغ میں چلے جانے سے, تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اب پتہ لگ گیا کہ کسی چیز کا اثر آپ کے دماغ تک پہنچ گیا, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. گرمی ہے بہت, آپ کا دماغ بے سکون ہے, آپ نے سر پر پانی ڈال دیا, روزے سے ہیں آپ نے سر پر, تو دماغ کو سکون آ جاتا کہ نہیں بتائیں, تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے نہیں. تو اس لیے میں نے کہا کسی مادی چیز کے دماغ پر دماغ تک پہنچنے سے یا معدے میں پہنچنے سے, اور اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, چاہے وہ انٹراوینس ہو, رگ کا ہی کیوں نہ ہو. پھر روزہ یا فرض ہوتا ہے یا سنت ہوتا ہے یا نفل ہوتا ہے. فرض روزے تو رمضان کے ہیں, سنت روزے پیر اور جمعرات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھا کرتے تھے, منڈے کو اور تھرسڈے کو. اور نفل روزہ آپ کسی بھی دن رکھ سکتے ہیں سوائے پانچ دنوں کے, نفل روزہ کسی دن بھی رکھ سکتے ہیں سوائے پانچ دنوں کے. ایک عید الفطر کا دن اور چار عید الاضحیٰ کے, بڑے عید کے چار دن ہوتے ہیں, عید کا دن اور اس کے بعد تین دن, تو اس میں روزہ رکھنا ناجائز ہے, کیونکہ حضور پاک نے فرمایا انہا ایام اکل و شرب و بہال, کہ یہ جو دن ہے یہ اللہ کی مہمانداری کے دن ہیں, تو کائے پیئے مزے اڑائیں, کہ ان پانچ دنوں میں کیا کریں, کائے پیئے اور مزے اڑائیں, موج میلا کریں. یہ یوسف صاحب کا لفظ جو ہے صحیح ہے, نبی ان پانچ دنوں میں آپ موج میلا کریں. صحیح. اور روزے کی ایک قسم واجب ہوتی ہے, جب آدمی کوئی منت مانے, اگر اللہ نے میرا یہ کام کر دیا تو میں تین دن روزے رکھوں گا, اس کو منت ماننا کہتا ہے. صحیح. اگر میری یہ بزنس چل پڑی تو پھر میں تین دن روزے رکھوں گا, تو اس قسم کے کہنے سے وہ تین دن کے روزے آپ پر واجب ہو جاتے ہیں, یا آپ لکھیں منت سے روزے واجب ہو جاتے ہیں. شریعت میں اس کو نظر کہتے ہیں, نون غال اور را. کوئی دوائی ہے جو انجیکشن سے دماغ میں چلی گئی, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے. نہیں, انٹراوینس وہ تو وہاں تو چیز ایسی ہوتی ہے کہ جو انٹراوینس ہے وہ اتنا توڑا ہے کہ بلڈ اس کو ختم کر دیتی ہے, بلڈ اس سے صرف اثر لے لیتی ہے. تو اب دوسرا مسئلہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے, مثلا قصدن عطر کی خوشبو لینا, قصدن عطر کی خوشبو لینا, ویسے اگر کسی نے عطر لگا دیا تو خوشبو تو آپ کو آئے گی, لیکن آپ نے قصد نہیں کیا اس کا. نہیں, آپ نے قصدن عطر لگائے ہوئی روئی یا کوئی کپڑا یا عطر کا باٹ, تو اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. صحیح. یا بغیر ضرورت کے کسی چیز کا چکھ لینا, کسی چیز کا چکھ لینا, تو میں نے بغیر ضرورت کہہ دیا. کیا کہہ دیا؟ بغیر ضرورت کہہ دیا. تو اٹ مینز کہ اگر آپ کو ضرورت پڑی, جس طرح خاتون ہے وہ گھر میں کھانا پکاتی ہے افطاری کے لیے, تو اس نے تو نمک چکنا ہوتا ہے. اس نے کیا ہوتا ہے؟ نمک چکنا ہوتا ہے. ہمارے ہاں اسپائسی بھی چیک کرتے ہیں, کہ مرچ ٹھیک ہے یا کم ہو گئی. صحیح. تو خاتون کے لیے وہ چکنا وہ جائز ہے, لیکن پھر وہ تھوک لے گی, اس کو نکلے گی نہیں, ورنہ تو روزہ ٹوٹ جائے گا. کہ ایک میاں صاحب جو ہوتے ہیں, میاں, تو ایک میاں گھر میں آئے تو اس نے کہا کہ یہ آرام سے جب سالن میں, اس نے کہا کہ اس میں تو دھواں بھرا ہوا ہے, کبھی کبھار سالن میں دھواں چلا جاتا ہے, اس میں تو دھواں بھرا ہوا ہے. تو خاتون اس کی بڑی پوزیشن, اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا شاید مجھے آج بھوک زیادہ لگی ہے تو یہ اچھا لگ رہا ہے آج. صحیح. لیکن اب وہ چارپائی سے اتر کے اس نے جوتے پہنے, جب وہاں دروازے پہ پہنچے کہ ابھی کوئی چیز پہنچ نہیں سکتی, تو اس نے کہا کہ آپ نے تو آج اس سالن کا بیڑا غرق کر دیا ہے, اتنا دھواں اس میں بھرا ہوا ہے. تو خاتون کو غصہ آیا, اس نے اتنا جوتا کہ کیا اب جوتا باہر نکلا. جب باہر نکلا وہاں باہر چار پانچ لوگ کھڑے, تو ان کے سامنے تو میاں کی سبکی ہو جاتی کہ خاتون نے جوتے سے مارا, لیکن میاں بھی بڑا تیز تھا, تو اس نے جوتا اٹھا کے اس طرح واپس پھینک دیا کہ اس وقت بازار میں موچی نہیں ہوتے. تو یہاں بھی جوتے پڑتے ہیں. پھر اسمارٹ آدمی تھا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, ایمان والوں لازم کیا گیا آپ لوگوں پر روزے, کما کتب جس طرح فرض کیے گئے تھے, الذین ان لوگوں پہ من قبلکم جو آپ سے پہلے تھے, لعلکم تتقون اس لیے کہ آپ لوگ بچے رہیں گندے اعمال سے اور نفس کے اتباع سے. اور دیکھیے جنت ملتی بھی ہے نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنے سے. قرآن کریم نے فرمایا وہ اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى, جو اللہ کے سامنے احتساب کے لیے کھڑے ہونے سے ڈرا, ونهى النفس عن الهوى, اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے کنٹرول کر دیا. اپنے نفس کو خواہشات کو کنٹرول. اب خواہشات سے کنٹرول کرنے کا معنی یہ کہ جہاں تک شریعت اجازت دے جس کو ہے, تم شوق سے کالج میں پلو پارک میں پولو. اکبر نے کہہ دیا, الہ آبادی نے, کہ تم شوق سے کالج میں پلو پارک میں پولو, جائز ہے غباروں پہ اڑو چرخ پہ جھولو, بس ایک سخن بندے عاجز کر رہے یاد کہ اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. یہ اکبر کا اتنا پیارا شعر ہے کہ اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. ہماری حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے بندے, اللہ کے غلام ہیں, اور غلام کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی مالک کے سامنے. باقیوں کے سامنے تو ہوتی رہے گی, لیکن مالک کے سامنے اس کی تو اپنی حیثیت, وہ بھی مالک کی ملکیت ہوتی ہے. غلام کی کوئی پراپرٹی ہوتی ہے؟ نہیں. سرونٹ کی تو پراپرٹی ہوتی ہے, نوکر تو کام کرتا ہے اپنے لیے, لیکن غلام کام کرتا ہے اپنے مالک کے لیے. وہ تو جو کچھ کماتا ہے وہ مالک کی پراپرٹی, اس کا اپنا بدن بھی مالک کی پراپرٹی, اس لیے تو وہ اسے فروخت کرتا ہے, اس کا تو کچھ نہیں ہوتا. صحیح. تو ہماری حقیقت یہ کہ ہم اللہ کے بندے ہیں, ہم اللہ کے نوکر نہیں ہیں, ہم اللہ کے, اگر نوکر ہوتے تو پھر تو ہماری سٹیٹس ہوتی ہے اللہ کے سامنے. صحیح. اور پھر ہم کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم نے یہ کام نہیں کرنا. نوکر کہہ سکتا ہے کہ یہ میری ڈیوٹی میں نہیں شاید, اور غلام یہ نہیں کہہ سکتے یہ میری ڈیوٹی میں نہیں ہے. بس جو بھی مالک کہے وہ دوڑ دے گا, جو بھی مولا کہے وہ دوڑ. تو مسلمان کی شان یہ کہ مولا جو کچھ کہے وہ دوڑ. یہی بڑائی ہے اس کی, یہی اس کی عظمت ہے کہ مولا نے کہہ دیا اور دوڑ لگائی. یہ انبیاء کیوں اتنے بڑے لوگ تھے؟ کیوں؟ بس مولا نے کہہ دیا, انہوں نے دوڑ لگا دی. صحابہ کیوں اتنے بڑے لوگ تھے؟ اللہ کا حکم آیا اور انہوں نے دوڑ لگا دی. صحیح. انہوں نے اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے کہ تو پھر یہ ایسا کیوں ہے؟ بس میں کہا اللہ کا حکم ہے دوڑ لگاؤ. صحیح. ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا المومن مجاہد فی بیت، مومن اگر گھر میں بھی بیٹھا رہے پھر بھی وہ سولجر ہے. اگر گھر میں بھی بیٹھا رہے پھر بھی وہ کیا ہے؟ سپاہ. سولجر اور کانسٹیبل میں فرق ہوتا ہے. صحیح. سولجر جو ہوتا ہے وہ جان کی قربانی دیتا ہے. صحیح. اور کانسٹیبل جو ہوتا ہے وہ جیبوں کی قربانی دیتا رہتا ہے. مجھے انڈیا کا پتہ نہیں، پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے. صحیح ہے. تو حضور نے فرمایا کہ مومن تو گھر میں بیٹھ کے بھی سولجر ہوتا ہے، مجاہد سولجر ہوتا ہے. جیسا اب سولجر کی پہچان کیا ہے، کمانڈنٹ کا حکم آیا آدھی رات کو وہ دوڑ پڑتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ کمانڈنٹ کا حکم آ جاتا ہے اور سولجر کہتے کہ نہیں میں نہیں جا سکتا، جنگ کورٹ مارشل ہوگا، جنرل صاحب کا حکم آ گیا، کوئی کرنل کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں جاتا؟ وہ جس بھی حالت میں ہو وہ تو جم کر دیتا ہے. کأنہم الی نصب یوفضون. قرآن کریم میں بھی اللہ کریم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب اسرافیل سور پونکے گا، ہاں، تو لوگ قبروں سے نکل کر اس سور کی طرح ایسے دوڑیں گے کأنہم الی نصب یوفضون، جس طرح پلاٹون اپنے فلیگ کی طرف دوڑتے رہتے ہیں. جب سیٹی بج جاتی ہے تو پلاٹون کیا کرتی، ان کا فلیگ لگا ہوتا ہے نا، وہ فلیگ کی طرف دوڑ لگا دیتے ہیں. جو بھی تھوڑا سا لیٹ ہو جائے اس کو پیٹو ڈالتے ہیں. صحیح. اس کو پیٹو ڈالتے ہیں اور 8-10 بریکس اس کے پیٹ پر مندوا دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ دوڑ لگاؤ، کہ ابھی دوڑ لگاؤ، اب لیٹ کیوں ہو گئے؟ صحیح. تو اس لیے یعنی کمانڈنٹ کہہ دیتا ہے کہ جمپ، تو جب وہ کہہ دیتا ہے کہ روڈ میں جمپ کر دو تو سولجر جمپ نہیں کرتا، وہ ماں یہی نہیں سوچتا کہ یہ روڈ مجھے ڈبو دے گا. صحیح. وہ کہتا ہے کہ ہیلی کاپٹر سے جمپ مارا، تو کیا وہ کہتا ہے کہ اگر یہ پیراشوٹ نہ کھلا تو کہہ سکتا ہے؟ اگر کہہ دے تو اس کی چھٹی ہو جائے گی، پہلے کورٹ مارشل پھر چھٹی. صحیح. تو اب کمانڈنٹ کے حوالے سے تو ہم یہ کام کرتے ہیں اللہ اور رسول کے سامنے، پھر ہم ہاں تو پھر یہ ایسا کیا ہوئے، اگر یہ ایسا ہو گیا، اور خود آگے بندے ایسا ویسا نہ کہا کریں. میں نے آپ کو ایک جملہ بتا دیا تھا کہ ڈو ناٹ پٹ اے کوشچن مارک ویئر اللہ ہیز پٹ اے پیریڈ. یہ جملہ یاد رکھا کریں، بس سمجھ میں آ جائے گی. ڈو ناٹ پٹ اے کوشچن مارک ویئر اللہ ہیز پٹ اے پیریڈ. جب اللہ نے پیریڈ لگا دیا ہے تو آپ کوشچن مارک کیوں لگا دیتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللہ ربنا تقبل منا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں، مینز کہ ہم نے وہ قوت تکوینی طور پر اسے دے دی ہے، قسم وہ کرتا ہے، خلق ہم نے کر دیا، پیدا ہم نے کیا ہے اس عمل کو، انتخاب وہ کر لیتا ہے اپنے لیے. اچھا. ولکن اللہ یفعل ما یرید. لیکن جب تک آپ لاجک اور پھر اس کے بعد کیمیا حکمہ منطق اور حکمہ اور پھر اس کے بعد الہیات علم کلام، جب سٹیج وائز آپ ان چیزوں کو نہ پڑھیں تبھی تک یہ باتیں ذہن میں آتی نہیں ہیں. بڑا مشکل انتہائی. تبھی تو قاضی ابو یوسف نے ایک بار کہہ دیا کہ بھائی منطق اور فلسفہ پڑھے بغیر اگر علم کلام میں آپ گھس گئے تو زندگی کھو جائیں گے، کیونکہ آپ کو وہ بیس معلوم نہیں کہ کس چیز پہ یہ بیس کرتا ہے. کیمسٹری، آل دا تھنگز وچ آر دیئر ان دا ورلڈ، دے آر ڈسکسنگ اباؤٹ دیز تھنگز. لیکن اللہ تعالیٰ یفعل کرتا ہے ما یرید، وہ جو وہ ارادہ کرتا ہے. اور جب وہ ارادہ کرتا ہے تو میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ میں نے کہہ دیا کہ یو کین ناٹ آسک دا کانگریس وائی یو ہیو پاسڈ سچ اینڈ سچ لا، یو کین ناٹ آسک دی پاکستانی قومی اسمبلی اینڈ دا پارلیمنٹ وائی یو ہیو ڈن سو اینڈ سو. وائل ان گریٹ بریٹن، ناؤ دیٹ از اے اسمال بریٹن، سم ٹائم بیک گو، کہ ابھی تک وہ سٹکر وہ لگاتے ہیں جی بی کا لگا. میں نے کہا ایس بی لگائیں تو اس کا کیا ہوگا؟ اچھا، تو ایس بی لگائے، اور ایس بی جو ہے یہ ہمارا جو ڈسٹرکٹ ہے سوابی ہمارا ڈسٹرکٹ ہے، تو ایس بی ان کا نمبر پلیٹ ہے کاروں کا. تو اس نے کہا کہ ایک آدمی نے کہہ دیا کہ یہ ایس بی ٹھیک رہے گا کیونکہ آج کا لندن صرف سوابی جیسا ہے. تو ایس بی بولے جا رہے بھائی گریٹ بریٹن اب توڑا رہا جی بھی اچھا اب وہاں پہ ان کا کانسٹیٹیوشن وہ لکھا ہوا نہیں ہے, برطانیہ کا قانون آئین وہ لکھا ہوا نہیں ہے, لکھا ہوا نہیں گو کہ پاکستان میں اسے بطور سبجیکٹ لا میں پڑھایا جاتا ہے, برٹش کانسٹیٹیوشن وہ ایک اہم پرچہ ہے ہمارے لا میں برٹش کانسٹیٹیوشن, اور ہمیں یہ ایک جسٹس صاحب ریٹائر ہوئے ہیں بڑے قابل آدمی ہیں تو وہ ہمیں پڑھاتے رہے, تو وہ سپرمیسی آف دا پارلیمنٹ کی بات کرتے رہے کہ دی برٹش پارلیمنٹ از سو سپریم دیٹ اٹ کین میک اور ان میک اینی لا, کہ جو وہ چاہے تو وہ قانون بنائے میجارٹی اور اکثریت, تبھی تو کہہ دیا کہ گیز اینڈ لیسبین دیٹ از لیگل, تبھی تو کہہ دیا کہ بھائی کیونکہ وہاں تو کوئی اخلاقی ضابطے ہیں نہیں, وہاں تو یہ ہمارے علماء جو بھٹو صاحب کے زمانے میں لڑتے رہے کانسٹیٹیوشن میں اس بات کو ڈالنے, لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ملک میں حاکمیت اعلیٰ یہ اللہ تعالیٰ کی ہوگی, مینس کہ میجارٹی پر مسئلے ڈیپینڈ نہیں کریں گے, ڈیپینڈ کریں گے پہلے قرآن و سنت پر, پہلے قرآن و سنت, ادر وائز میجارٹی تو حرام کو حلال قرار دے گی تو پھر ہم اس کو بھی حلال کہیں گے, صحیح, تو اب اگر پاکستانی پارلیمنٹ نے ایسا کام کیا جو اللہ اور رسول کے حکم سے ٹکراتا ہے, an individual can go to any court of law and he can challenge that kind of legislation کیونکہ they had no any right to legislate such like قوانین, اس لیے کہ وہ ایک آرٹیکل نے انہیں پکڑے رکھا ہے, وہ ایک آرٹیکل نے انہیں پکڑے رکھا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ یہ اللہ تعالیٰ کا اور سرکاری مذہب اسلام ہوگا, سرکاری مذہب اسلام, اور آج کی دنیا میں پوری دنیا میں پاکستان وہ کانسٹیٹیوشنلی اسلامک اسٹیٹ, اسلام امپلیمنٹڈ نہیں ہے لیکن کانسٹیٹیوشنلی وہ اسلامک اسٹیٹ ہے, اب افغانستان کا تو کوئی کانسٹیٹیوشن ریٹن ہے نہیں لیکن وہ اسلامک اسٹیٹ ہے, مینس کہ وہ کہتے ہیں اسلامک ریپبلک آف افغانستان, اسلامک ریپبلک آف افغانستان, دیئر از نو اینی ادر ریپبلک وچ از اسلامک, ایون سعودی عربیہ ان کے آئین میں یہ نہیں ہے کہ اسلامک ریپبلک ہے یا اسلامک کنگڈم ہے, بس وہ تو ہے کنگڈم آف سعودی عربیہ, ایران کے متعلق مجھے پتہ نہیں, اچھا ان دو کا پتا ہے, تو اب اچھا تو اسلامک ریپبلک, اب اسلامک کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اسلام مسٹ بی دا بیس آف ایوری لیجسلیشن, کہ ہر ایک لیجسلیشن اور قانون سازی کا منبع یہ اسلام ہوگا, قرآن سنت ہوگا, تو وہاں کی پارلیمنٹ اسی کو وہ اوور رائڈ اور سپرسیڈ نہیں کر سکتی کہ اسی سے آگے چھلانگ لگائے, نہیں وہ نہیں کر سکتے, لیکن یہ تو آزاد ملک ہیں, تو فکر اگر خام تو آزادی ہے افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ, ہو فکر اگر خام, علامہ نے اچھی بات کہی تھی کہ ہو فکر اگر خام تو آزادی ہے افکار انسان کو حیوان, تبھی تو انسان کو حیوان بنا رہے ہیں, انسان کو حیوان بنا, انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ, اور آزادی ہے افکار سے ہے ان کی تباہی, رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ, تو اسلام تو آپ کے فکر و تدبر کو بھی ایک سرکل میں کنفائن کر دیتا ہے کہ آپ نے اس سرکل کے اندر دوڑ لگانی ہے جتنی آپ کی قوت ہے, لیکن سرکل سے باہر نہیں نکلنا, سرکل سے آپ نے باہر نہیں نکلنا, سرکل سے باہر نکل تو آزادی ہے افکار سے ہے ان کی تباہی, رکھتے نہیں جو فکر و تدبر, یہ سرکل جو ہے وہ سلیقہ ہے, یہ اس سرکل کے اندر فنفذوا لا تنفذون الا بسلطان, اب برطانیہ کے آئین میں یہ چیز ہر ایک کو انڈرسٹوڈ ہے, اس کے ذہن میں پڑی ہوئی ہے کہ دی کنگ اینڈ کوئین آر دی تھرون از بیانڈ لا, وہاں کا ملکہ اور یا بادشاہ جو بھی کرے اپنے ملک کے اندر کوئی اسے کسی کورٹ آف لا میں نہیں لے جا سکتے, وائی بیکاز ایوری لیجسلیشن دیئر ان برطانیہ دیٹ از ٹیکنگ پلیس ان دی نیم آف دی تھرون, وہ جب پاس ہو جاتی ہے تو وہ اسے ان دی نیم آف دی کنگ اینڈ کوئین اسے امپلیمنٹ کر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ شی از اور ہی از سورس آف لا, دیئر فور یو کین ٹیک اے سورس آف لا ٹو اے کورٹ آف لا, سورس آف لا, اب یہ بات اگر ذہن میں آ رہی تو مسلمانوں کا عقیدہ یہ کہ ہمارے سورس آف لا تو اللہ اور اس کے پیغمبر ہیں, سو یو کین ناٹ چیلنج دیئر لا انڈیویجولی اور ایون ان اے کورٹ آف لا, کہ اللہ نے ایسا کیوں کہہ دیا ہے, ابھی بات سمجھ میں آ گئی, اس لیے اللہ کریم نے واضح کر دیا کانسٹیٹیوشنل بات قرآن کریم میں کہہ دی کہ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون, قرآن کریم نے کہہ دی لا يسأل عما, اللہ جو کرتا ہے کوئی اسے نہیں پوچھ سکتا, وهم يسألون, اور آپ جو کرتے ہیں اللہ سے پوچھا کریں, بس وہاں واضح کر دیا کانسٹیٹیوشنل بات کہہ دی کہ لا يسأل عما يفعل, میں سورس ہوں, میں سپریم ہوں, میں سورس ہوں, جو میں کہوں اور کروں؟ کوئی نہیں مجھ سے پوچھ سکتا. وہ ہوں یسألون, آپ میں سے ہر ایک سے میں پوچھوں گا کہ آپ نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. ولكن الله يفعل ما يريد, لیکن اللہ تعالی کرتا ہے وہ کام جس کا وہ ارادہ کرے. اب میں نے کہہ دیا تھا کہ وہ توت والی بات, کیا توت والی بات, کہ قرآن کریم کا اصل مرکز اور منبع وہ ہے توحید کی بات, کیا کہ لڑنا جھگڑنا ہے, یہ تگ و دو کرنے ہیں, عبادات کرنے ہیں, زندگی استوار کرنی ہے, فیملی لاس کو اس طرح استوار کرنا ہے, اسٹیٹ لاس کو اس طرح, ایڈمنسٹریشن کو اس طرح, جی انٹرنیشنل لا کو اس طرح, نیشنل لا کو اس طرح, بزنس اور ٹرانزیکشن کو اس طرح, لیکن اس کی فاؤنڈیشن وہ ہے توحید. تو چوتھے نمبر پر توحید کا مسئلہ, پھر along with signs and evidence and arguments and reasons, اللہ تعالیٰ کے وہ بات توت والی جو ہے وہ یاد رکھا کریں. جی میں نے قریب صاحب ان کو ابتدا میں ایک لطیفہ سنا دیا تھا کہ توحید کی جب بات آئے گی تو میں کہوں گا کہ توت والی بات آپ ہر جگہ یاد رکھیں گے. تو میں نے لطیفہ سنایا کہ ایک آدمی تھا, اس کے یہ تربوزوں کا باغ تھا, واٹر میلن کا, تو اس نے بڑے بڑے تربوز اسے کاٹ لیے اور ایک گدھے پہ لاد کر وہ بادشاہ کے لیے بطور گفٹ لے جا رہے تھے کہ شاید خوش ہو کے کوئی تحفہ مال دولت دے دے گا. بادشاہ وہ شکار کھیلنے سارا میں آ گیا تھا. یہ آدمی جب جا رہا تھا بادشاہ کو سلام کر گیا, پہچانتا تو نہیں تھا کوئی شکاری ہے. اس نے پوچھ لیا کیا ہے بھائی؟ اس نے کہا تربوز ہے. کہاں لے جا رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں جی تو میں بادشاہ کے لیے جا رہا ہوں. اس نے کہا بادشاہ کیا ضرورت, کس لیے لے جا رہے ہیں؟ اس نے کہا اس لیے اگر خوش ہو گئے کچھ سونا سلور دے دیا تو. تو اس نے کہا اگر نہیں دیا تو اس نے ماں بہن کی گالیاں شروع کر دی بادشاہ کو. تو پھر اس کا ایسا اور تیسا اور فلان اور فلان اور فلان اور فلان وہ خوب بڑا اس نکالی, اگر نہیں دیا تو پھر اس کا ایسا تیسا. بادشاہ 20 وہ مخمصے میں پڑ گیا, عجیب آدمی ہے, اتنی بڑاس نکالی. اب بادشاہ بھی گھوڑے پہ سوار ہو کے اس آدمی کے انتظار کے لیے پہلے پہنچ گیا اور یہ تو گدھے کو ہانکتا ہوا چلا جا رہا تھا. بادشاہ نے کہہ دیا ایسا ایک آدمی ہے, گدھا ہے, تربوزے رکھے ہوئے ہیں, اس کو کوئی رکاوٹ نہ ڈالے, بس اندر میرے پاس لے آئے. جب یہ پہنچ گیا بادشاہ کو دیکھ لیا, گو کے کپڑے تبدیل کر دیے تھے, لیکن اسے پہچان لیا تو توت والا آدمی تھا. یہاں توت کے درخت کے نیچے وہ کھڑا ہوا تھا اور جس کو تو میں نے ایسی گالیاں دی کہ اللہ رحم فرمائے, پتا نہیں اب حشر کیا ہوگا. اب اسے انکار بھی تو نہیں کر سکتا, فیس ٹو فیس بات تھی. تو اس نے کہا بیٹے کیسے آیا ہو؟ اس نے کہا کہ بس یہ تربوزے لائے ہوں آپ کے لیے. اس نے کہا کس لیے میرے لیے لائے ہو؟ اس نے کہا اگر آپ خوش ہو گئے اور کچھ سونا سلور دے دیا. اس نے کہا اگر نہیں دیا تو. اس نے کہا پھر وہ توت والی بات ہے بس. تو میں نے کہہ دیا کہ توت والی بات کو یاد رکھیے. اللہم ربنا الحمد بالقرآن العظیم, اللہم ربنا ایدنا برسولک العظیم, اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته. کہ بنیادی عقائد وہ ہیں سات, لیکن عموماً تین ذکر کیے جاتے ہیں, باقی ان کے تقاضے ہیں. توحید کہ اللہ تعالیٰ یک و تنہا ہے, رسالت کہ اللہ نے انبیاء اور رسول بھجوائے ہیں, اور باس بعد الموت کہ ہم سے ہمارے عقائد اور ہمارے اعمال کی باس پرس ہوگی مرنے کے بعد. ان تمام عقائد میں سب سے بنیادی اور اساسی عقیدہ وہ ہے توحید کا, توحید والا عقیدہ. اب سورہ البقرہ میں توحید کا عقیدہ سب سے پہلے وہ آیت نمبر 21 میں ذکر کیا گیا تھا, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, او لوگو اعبدوا ربکم, اللہ کو ایک مانو, اپنے پروردگار کو ایک مانو. ہم نے وہاں اعبدوا کا ترجمہ کیا تھا وحدوا, ایک مانو. کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان التوحید راس الطاعات, سارے عبادات کا سرچشمہ توحید کا عقیدہ ہے. اگر عقیدہ توحید والا نہ ہو تو عبادات بیکار ہیں, پھر نہ نماز قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, کچھ چیز بھی قبول نہیں. توحید اس کے لیے وہ بیسک کانٹریکٹ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو اگر کوئی آدمی کانٹریکٹ کیے بغیر کسی کا کام کر جائے, ہی از نو اینی رائٹ کہ وہ ویجز مانگ لے یا کمپنسیشن مانگ لے, اس کا استحقاق نہیں ہوتا. تو بنیادی بات وہ ہے توحید کا عقیدہ. تو آیت نمبر 21 میں سب سے پہلے ذکر کیا گیا اور دلائل کے ساتھ, اور پھر آیت نمبر 163 میں لیا, لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہوں مگر وہ اللہ ہے, الرحمن الرحیم جو رحم کرنے والا اور مہربان ہے. اور پھر اس کے بعد وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے اس موضوع پر, نیچے دیکھیے اس آیت کو, اور دلائل بھی ویزیبل سائنز, مشاہد نشانات جو اللہ کی توحید, اللہ کی قدرت اور اللہ کی کبریا کی دلیل ہیں. تو فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض تاکہ آسمانوں اور زمین کی پیدا کرنے میں واختلاف اللیل والنہار اور دن رات کے آمد و رفت میں آنے جانے میں والفلک اللتی تجری فی البحر اور ان سمندری جہازوں کے جو سمندر میں چلائے جاتے ہیں بما ینفع الناس اور کس چیز کے لیے چلائے جاتے ہیں بما ینفع الناس ان اموال تجارت کے اساس پر جو لوگوں کو نفع دے دیتا ہے دنیا کی سب سے بڑی تجارت وہ سمندر کے راستے ہوتی ہے وما انزل اللہ من السماء من ماء اور وہ جو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بادلوں سے پانی یہ بھی سائن ہے نشان ہے فاحیا بیل ارض بعد موتیا زندہ کر دیا ہے اس کے ذریعے زمین کو اس کے مرنے کے بعد جو زمین خشک ہو وہ مری ہوئی ہوتی ہے وہاں کوئی زندگی نہیں ہوتی جب بارش برس جاتی ہے اس میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے پودے نکل آتے ہیں وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ اور پھیلا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں مِن كُلِّ دَابَّةٍ ہر قسم کے حیوانات پرندے اور کیڑے مکوڑے وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ اور ہواؤں کے چلانے میں وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ اور ان بادلوں میں الْمُسَخَّرِ جو چلائے جاتے ہیں بین السماء والارض آسمان اور زمین کے درمیان لَآیَاتٍ ان تمام میں کلی نشانیاں ہیں توحید کی اللہ تعالیٰ کی کلی نشانیاں ہیں لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اس قوم کے لیے لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقل سے نوازا ہے جنہیں عقل نہیں دے دی گئی وہ تو اسے نیچر کے پیچھے لگا دیں گے کیونکہ انہیں تو خدا کا کوئی اتنا پتہ ہے نہیں تو اللہ کریم نے فرمایا خدا کے وجود کے دلائل ہیں اور کلیئر کٹ سائن اور نشانیاں ہیں لیکن اس قوم کے لیے جو عقل کرتے ہیں لآیات لقوم یعقلون حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہی ایک ہی گاس ہے کیا ہے ایک ہی گاس ہے یعنی توت کے پتے اگر آپ اسے ہرن کو کھلائیں تو وہاں نافع اور مشک پیدا ہو جاتا ہے اسی سے اور اگر آپ اسے بکری کو کھلائیں تو وہاں دودھ اور مینگنیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور اگر آپ ریشم کے کیڑے کو کھلائیں تو وہاں ریشم پیدا ہو جاتا ہے یہی ایک چیز اور اس کی مختلف خصوصیات مختلف حیوانوں میں یہ خدا کی وجود کی دلیل ہے فی کل شیءٍ لہ آیۃ تدل علی انہ واحد ابو نواس عربی کے ایک شاعر تھے وہ کہتے ہیں کہ کائنات کے ہر ذرے ذرے میں ایک کلیئر کٹ سائن موجود ہے کہ اللہ موجود ہے اور وحدہ لا شریک ہے تو دوسری بار دلائل کے ساتھ عقیدہ توحید یہ آیت نمبر 163 اور 164 میں اب تیسرے بار بہت سارے مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے بہت سارے قتال سمیت جہاد سمیت فائٹ سمیت سٹیٹ سسٹم سمیت اور ریاستی نظام سمیت بنی اسرائیل کے واقعات بھی سنائے لیکن کہا کہ بات وہی توت والی ہوگی کہ وہ بات یاد رکھے یہ ساری تگ دو ایک ہی عقیدہ اپنانے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے صحیح تو پھر توحید کے عقیدے پہ واپس چلا گیا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو انفقوا مما رزقناکم یہ تو سابقہ مضمون کے ساتھ متعلق ہے کیونکہ سابقہ مضمون ہے قتال کا کس چیز کا قتال کا اللہ کے دین کی بلندی کے لیے لڑنا اللہ کے راستے میں لیکن وہ لڑنا تو عفت میں نہیں ہوتا اپنے پیسے لگانے ہوتے ہیں یہ چوتھی بار ہے کہ جب اللہ قتال کا تذکرہ کرتا ہے تو جیب کا تذکرہ بھی ساتھ کر لیتا ہے صحیح ہے جیب کا ہم دین لانا چاہتے ہیں لیکن پیسہ لگائے بغیر ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح مفت میں آ جائے ہم چاہتے ہیں کہ دین آ جائے لیکن مفت میں نہ وقت لگاتے ہیں جی اور نہ پیسہ لگاتے ہیں تو دین کیسے آئے گا نہیں آئے گا یعنی ہمارے جیب میں جو پیسے آتے ہیں وہ وقت لگائے بغیر آتے ہیں کچھ وقت انویسٹ کرتے ہیں کچھ اپنے پیسے انویسٹ کرتے ہیں تو پس منظر میں کچھ نہ کچھ دنیاوی اعتبار سے مل جاتا ہے تو اٹ مین کہ اگر آپ اپنے وقت کو انویسٹ کریں گے اور اپنے روپوں کو انویسٹ کریں گے تو دینی اعتبار سے بھی کچھ نہ کچھ مل جائے گا یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو انفقوا مما رزقناکم آپ خرچ کیجئے اس مال سے رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیا ہے آپ کے باپ کا توڑا ہے یہ اللہ کریم جب بھی انفاق کا تذکرہ کرتے تو موسٹلی وہ کہتے جو میں نے دے دیا ہے میں اسی میں سے مانگ رہا ہوں تو پراپرٹی اللہ تعالیٰ کی ہو ہم سے مانگے اور ہم ہاتھ روکے اس سے زیادہ حماقت کی کون سی بات ہو سکتی ہے چیز بھی اسی در حقیقت مالک ہر شے خداس ای امانت چند روزہ نزد ماست یہ تو اللہ کی امانت ہے ہمارے ہاں پڑی ہوئی۔ حقیقت مالک ہر شے خدا، یہ امانت چند روزہ نزد نماز۔ تمام چیزوں کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وللہ میراث السماوات والارض، یہ تمام چیزیں بطور میراث آخر میں کس کو؟ اللہ کے پاس رہ جائے گی۔ یہ میرا دادا مر گیا باپ کو رہ گیا، میرا باپ مر جائے گا مجھے پڑ جائے گا، میں مروں گا میرے بچوں کو مل جائے گا، یہ سارے جب مر جائیں گے تو پھر کس کو مل جائے گا؟ ان دا اینڈ آل دا تھنگز ول گو ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں دیا ہوا بھی میرے اور انجام بھی میرے کو ملنے کا ہے، تو آپ پہ ہاتھ کیوں روکتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، انفقوا، خرچ کیجئے، مما ان اموال سے رزقناکم، جو میں نے دیا ہے آپ لوگوں کو، اور کب خرچ کریں؟ من قبل ان یاتی یومن، اس دن کے آنے سے پہلے، لا بیع فیہ، جہاں پہ کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوگا، وہ دن آنے والا ہے۔ پھر آپ چاہیں گے کہ کچھ اس قسم کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر دیں، لیکن وہ ٹرانزیکشن والا دن پہ ہے نہیں، وہ ٹرانزیکشن والا ہے نہیں، وہ تو ریوارڈ والا ہے یا پنشمنٹ والا ہے، آپ کا محاسبہ کیا جائے گا۔ من قبل ان یاتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے، قبل اس کے کہ آئے وہ دن، لا بیع فیہ، جس میں نہیں ہے کوئی خرید و فروخت، ولا خلت، اور نہیں ہے کوئی دوستی اور قرابت، ولا شفاغا، اور نہیں ہے کوئی افروچ اور سفارش، وہاں کوئی چیز نہیں، وہاں نہ آپ کا کوئی بزنس میں ٹرانزیکشن ہوگا کہ آپ کو فائدہ دے، نہ کوئی دوست کام آ سکے گا، اور نہ کسی کی سفارش کام آ سکے گی۔ مین نہ مالی معاوضہ، جی دوسرا ولا خلہ، نہ گینگ کا تصور، اور تیسرا اور نہ سفارش کا تصور۔ تو نہ سفارش، نہ رشوت اور گینگ، تین چیزیں ہیں جو آدمی کو چھڑا دیتی ہیں تکلیف کے وقت، یا سفارش چھڑا دیتا ہے وہ بھی نہیں، ہاں، یا پھر سپورٹر ہوتے ہیں وہ چھڑا دیتے ہیں وہ بھی نہیں، اور یا پھر کچھ رشوت دیا جاتا ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا وہ تینوں نہیں۔ یہ تیسرے بار کہہ دیا سورہ بقرہ کے اندر، ہاں تیسرے بار کہہ دیا۔ والکافرون هم الظالمون، اللہ کریم نے فرمایا اور کافر لوگ، هم الظالمون، یہ بہت بڑے ظالم ہیں، کافر لوگ یہ بہت بڑے ظالم ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کا یہ کرم ہے کہ ایسا نہیں فرمایا کہ وہ ظالمون ہم الکافرون، ظالم لوگ ہی اصل کافر ہیں، ورنہ ظالم تو ہم سب ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، نماز بغیر شرعی عذر کے چھوٹ گئی یہ ظلم ہے، نماز بغیر شرعی عذر کے چھوٹ گئی ہاں یہ ظلم ہے، روزہ چھوٹ گیا یہ ظلم ہے، بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا کسی نے ہاں یہ ظلم ہے۔ تو اگر اللہ یہ کہتے کہ ظالم لوگ سارے کافر ہیں تو اللہ رحم فرمائے ہم سب بہ جاتے۔ حسن بصری نے فرمایا اللہ نے مہربانی فرمائی، ایسا نہیں کہا کہ ظالم لوگ سارے کافر ہیں، یہ کہا کہ کافر لوگ سارے ظالم ہیں۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر لوگ، هم الظالمون، یہی سب سے بڑے ظالم ہیں۔ اللہ لا الہ، یہ ہے وہ توحید والی آیت، تیسرے بار، کتنے بار؟ تیسرے بار، اللہ تعالی لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، اللہ مگر یہی اللہ ہے۔ اب الہ، میں نے اصول تفسیر میں اس پہ تفصیلی گفتگو کی تھی کہ الہ کس چیز کا نام ہے؟ وہ ذات جو تکوینیات کا حکمران ہے اور تشریحیات کا حکمران ہے۔ قوانین دو قسم کے ہوتے ہیں، قوانین کتنے قسم کے؟ ایک کو کہتے ہیں تکوینی قوانین، نیچرل لاز، اور دوسرے کو کہتے ہیں تشریعی قوانین، وہ جو امپلیمنٹیشن سے تعلق رکھتے ہیں، سٹیٹس اور لا آف لینڈ۔ اب جہاں تک تکوینی قوانین کا تعلق ہے، اب یہ سورج کا نظام، ستاروں کا نظام، چاند کا نظام، زمین کا نظام، ہواؤں کا نظام، دریاؤں کا نظام، گرمی سردی کا نظام، یہ پیدائش اور اموات کا نظام، مرنے اور جینے کا نظام، یہ ساری چیزیں تکوینیات ہیں، یہ تکوینی قوانین ہیں۔ ان تکوینی قوانین میں کسی مائی کے لال کا کوئی بس نہیں چلتا، یہ اللہ اپنے مرضی سے چلاتا رہتا ہے، یہ اللہ ہاں اپنے مرضی سے چلاتا رہتا ہے۔ اگر ہمیں بھی کچھ دخل اندازی دے دیتے ہیں کہ بھائی آپ کچھ دخل اندازی کر سکتے ہیں، تو کب کب ہم ہیونلی باڈی اور یہ ستاروں اور چاند اور سورج کے نظام کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، جس طرح تمام نظام کا بیڑا غرق کر چکے ہیں، لیکن وہ نظام اللہ تعالیٰ اپنے تئیں چلاتا ہے تکوینیات کا۔ تکمینیہ. جہاں تک تشریحیات کا تعلق ہے تو ہمیں باؤنڈ کر دیا ہے کہ یو مسٹ امپلیمنٹ تشریحی قوانین, کہ آپ اللہ والے نظام کو حاکمیت دے دیں, اللہ والے نظام کو حکمرانی دے دیں, حاکمیت. کیونکہ دین اس لیے آیا ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر حکمران رہے, یہ نہیں کہ لوگ دین کے اوپر حکمران رہیں. ہم دین کو اور دین والے لوگوں کو ڈکٹیشن دیا کرتے ہیں کہ حکمران ہم ہوں گے اور ڈکٹیشن آپ ہم سے لیتے رہیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون, اسے کہتے ہیں من, یہ لاجک والے علماء اسے کہتے ہیں قلب موضوع. کیا قلب موضوع؟ اگر آپ ڈکنے بغیر کسی برتن کو الٹا, اس طرح مثلا یہ گلاس میں پانی پڑا ہوا ہے, اب اس پہ ڈکنا نہ اور میں نے اس طرح الٹا کر دیا, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ پانی گر جائے گا اور یہ سارا نظام گڑبڑ ہو جائے گا. یہاں اب ہم نے قلب موضوع کر دیا ہے, بجائے اس کے کہ ہم دین سے ڈکٹیشن لے لیں, ہم دین کو ڈکٹیشن دیا کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم دین کے عالم سے ڈکٹیشن لے لیں اسے ڈکٹیشن دے دیتے ہیں کہ آپ ہماری مانے اس طرح کریں گے اور اس طرح کریں گے اور اس طرح کریں. ان الملوک لیحکمون علی الوری وعلی الملوک لیحکم العلماء. علماء فرماتے ہیں کہ بادشاہ وہ حکمران ہوتے ہیں عوام کے, لیکن بادشاہوں کے حکمران قرآن و سنت کے علماء ہوتے ہیں. جب تک قرآن و سنت کے علماء بادشاہوں کے حکمران نہ بنے کوئی نظام, یہ تکوینیات کا حکمران ہے, اس میں کسی کو کوئی قوت نہیں دی. تشریحیات کا حکمران ہے, ہمیں مکلف کر دیا, آپ نے اسے امپلیمنٹ کرنا ہے. اب میرے بس میں تو قوت نہیں, لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر نظام کس کا ہوگا؟ اللہ کا. میری تمنا یہ, میں چاہتا یہ ہوں کہ زمین اللہ کی, انسان سارے اللہ کے, تو حکومت نیک بندوں کی ہونی چاہیے اور نظام اللہ کا ہونا چاہیے. حکومت نیک بندوں کی اور نظام اللہ کا ہونا چاہیے. اگر یہ تڑپ بھی کسی کے دل و دماغ میں نہ ہو, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی موت میتتا جاہلیتا, وہ بالعاقبت جاہلیت کی موت مرے گا, کیونکہ اس کے ذہن میں دین کی حاکمیت کا تصور نہیں ہے. وہ دین کو انڈیویجول مسئلہ سمجھتے ہیں کہ نماز روزے کا نام ہے. اور ہم نے کہہ دیا کہ ادخلوا فی السلم کافا, اللہ کریم نے فرمایا نو نو نو نو نو نو, یہ عبادات تو اسی کا ایک شعبہ ہے, عقائد اسی کا ایک شعبہ ہے. عقائد دیٹ از دا روٹ اینڈ دیٹ از دا فاؤنٹین اینڈ دیٹ از دا اساس اینڈ اصل دیٹ از دا فاؤنڈیشن. اب وہ اساس ہے, پھر عبادات پہ چلیں ٹو بی ان ٹچ ود اللہ سبحانہ وتعالی, اور اس کے بعد آپ نے اپنے انڈیویجول لائف کو بھی دین کے اساس پہ استوار کرنا, اپنے فیملی لائف کو بھی دین کے اساس پہ استوار کرنا, اپنے سوشل لائف کو بھی دین کے اساس پہ استوار کرنا. دین زندگی کے ہر میدان میں آپ کا قائد اور لیڈر ہوگا تو آپ مسلمان بن جائیں گے. اگر آپ کہیں کہ نہیں دین ہمارے سوشل لائف کو فالو کرے, سوشل لائف ہم خود اپنا بنائیں گے اور دین ہماری اتباع کر دے, ٹھیک ہے, دین کو تھوڑا سا اس طرح یہ آٹے کی بلی ہے اس کی ناک کو ذرا اس طرح کر دیں گے. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. علامہ نے کیا عجیب بات کہی کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں, ہوئے کس درج فقیحان حرم بے توفیق. کہ ہم دین کو اپنے خواہشات کے قالب میں ڈالتے ہیں, اپنے خواہشات کو دین کے قالب میں نہیں ڈالتے. تو یہ ہے تشریعیات کے خلاف. اور ہم کہتے ہیں لا الہ الا دین کے تکوینیات اور تشریعیات کا کوئی دوسرا حاکم ہے نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی. عقیدت تو یہ اپناتے ہیں, کہتے یہی ہیں, اور پھر اس کے اوپر کڑے ہو جاتے ہیں. اللہ لا الہ اللہ تعالی لا الہ, اسے کہتے ہیں آیت الکرسی. کیا کہتے ہیں آیت؟ اس ایک تو اس لیے کہ اس میں لفظ کرسی آیا ہے پیچھے, وہ سیاح کرسی یہ حسن کرسی, یہ ہماری کرسی ہے, یہ جس کے لیے لوگ لڑتے مرتے ہیں, یہ کرسی نہیں اللہ والی کرسی, وہ سیاح کرسی. اللہ تعالیٰ کی بادشاہی تمام کائنات پہ محیط ہے, تو لفظ کرسی آیا ہے اس لیے آیت الکرسی کہتے ہیں. نہیں, وہاں کرسی کا معنی ہے ملکوت اور اللہ کی بادشاہی, اللہ کی مکمل اور کمپلیٹ بادشاہی. تو آیت الکرسی کا معنی یہ, جو اللہ تعالیٰ نے آرگیو کر دیا ہے کہ حاکمیت صرف میرا استحقاق ہے, دنیا میں کوئی مائی کا لال حاکم نہیں ہو سکتا. تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کو کبھی حاکم نہیں کہا, اللہ کا خلیفہ کہہ دیا. ابو بکر کو کسی نے حاکم نہیں کہا, کیا کہا؟ خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین کہہ دیا. عمر و عثمان کو کسی نے حاکم نہیں کہا, کیا کہا؟ امیر المسلمین اور خلیفۃ المسلمین کہہ دیا. علی کو کسی نے حاکم نہیں کہا, کیا کہا؟ خلیفۃ المسلمین. کہ یو پیپل آر دی وائس رائز آف اللہ سبحانہ و تعالی, کہ آپ کا وہ حکم وہ لیگل ہے which is approved by the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala. تبھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ممبر پر کھڑے ہو گئے, پہلے دن نشری تقریر کر رہے تھے خلافت کے بعد, ہزاروں لوگ موجود تھے. حضرت عمر نے کہہ دیا, لو امرتکم بما امر به اللہ ورسول وقضا به ابو بکر, اگر میں آپ کو وہ حکم دوں جو اللہ نے دیا ہے, رسول پاک نے دیا ہے اور ابو بکر نے اس کا فیصلہ کیا ہو, ابو بکر کا پریسیڈنس اس میں موجود ہو, کیونکہ پریسیڈنس دس از آلسو اے سورس آف لا, پریسیڈنس یو نو نظائر دس از آلسو اے سورس آف لا. تو اس نے کہا کہ اگر پریسیڈنس ابو بکر کا موجود ہو, قرآن کا حکم موجود ہو, رسول پاک کا حکم موجود ہو, اور میں بھی وہی حکم دے دوں تو آپ کیا کریں گے؟ تمام لوگوں نے کہہ دیا فبر راس والعین, سر آنکھوں تسلیم ہی کریں. تو انہوں نے کہا والا وہی وجد, تو اگر میں ذرا ٹیڑھا ہو گیا, وہاں سے ڈیویٹ ہو گیا, اس راستے سے تھوڑا سا ڈیویٹ ہو گیا, تو ایک بدو سہرائی آدمی اس نے اپنے تلوار کو اس طرح لہرایا ہوا میں, جمپ کر کے اس نے ہوا میں لہرایا ہزاروں لوگوں کے سامنے کہ نقوم اعوجاجک بحد سیوفنا, آپ ٹیڑے ہوں گے اور ڈیویٹ ہوں گے تو ہم نے اپنے تلواروں کو کیوں داری دار رکھا ہوا ہے, ہم اس سے ٹیڑے کو درست کر سکتے ہیں, جو ٹیڑھا ہو جاتا ہے ڈیویٹ ہو جاتا ہے اسے سیدھا کر سکتے ہیں. اب یہ دیکھیے, وہ خلیفہ تھے, حاکم نہیں تھے, ان دا سینس جو ہم ہماری تھنکنگ ہے. وہ فوراً دوڑ کے اس بدو کے پاس آئے, اسے سینے سے لگایا, اس کے لبوں کو بوسا دیا, الحمدللہ الذی جعل فی رعیت عمر من یقوم اعوجاجہ بحد سیفہ, خدا عندہ آپ کے لیے تعریفیں ہیں, آپ نے عمر کی رعیت میں ایسے لوگ پیدا کیے ہیں, اگر عمر وہ ٹیڑھا ہو جائے گا تو وہ اپنی تلوار کی دھاری سے اور دار سے اس کو سیدھا کر سکیں گے. صحیح ہے, تو حکمران صرف اللہ تعالیٰ, ان الحکم الا للہ, پیچھے آ رہا ہے ان الحکم الا للہ, کہ حکومت صرف اللہ تعالیٰ کی, حاکم اللہ تعالیٰ ہے. آپ اگر مسلمانوں کے بات چاہیں تو آپ کا وہ ایکٹ لیگل ہے جسے قرآن و سنت اپرو کر رہے ہیں, اگر قرآن و سنت اپرو نہ کرے تو شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. لا الہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے کوئی معبود اور نہیں ہے کوئی تشریعی اور تکوینی حکمران, اللہ مگر یہی اللہ ہے الحی. اب یہ دعویٰ ہے, یہ کیا ہے, اللہ نے کلیم کر دیا کہ میرے علاوہ کوئی دوسرا معبود اور حکمران نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ پیچھے دلائل کا ایک سلسلہ لگا دیا, یہ پیچھے دلائل کا ایک آرگومنٹس کا ایک سلسلہ لگا دیا, پلیز کا ایک سلسلہ لگا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ الحیو وہ ایسا ذات ہے جو زندہ ہے ابداً, زندے تو ہم بھی ہیں لیکن یہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ ایک منٹ کا پتہ نہیں لگتا کہ منٹ بعد کیا حشر ہوگا فلان اور فلان کا, فلان اور. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایک ہی زندہ رہنے والا میں ہوں, کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذل جلال والاکرام. اللہ کریم نے فرمایا ساری چیز بگ کرنچ کا شکار ہو کے ختم ہو جائیں گی اور صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی. تو اللہ تعالیٰ کیوں حکمران ہے اور معبود ہے کوئی اور نہیں؟ اس لیے کہ الحیو وہی ایک ہی زندہ اور ابداً رہنے والا ہے, القیوم اور وہی ایک ذات ہے. قیوم, یہ ہے قیم کا صیغہ مبالغہ, مبالغے کا مبالغہ ہے, ایگزیجریشن کا, یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ سپرلیٹیو ڈگری کا ایک دوسرا سپرلیٹیو ہے. قیم خود اپنے تئیں بھی سپرلیٹو ہے لیکن قیم کو فردر سپرلیٹو کر دیا کہ القیوم, کائنات کے تمام نظام کا مدبر اور ارینج کرنے والا وہی اللہ تعالیٰ ہے. کائنات کے تمام نظام کا مدبر وہی اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی نہیں. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, اپنی گرفت میں نہیں لے سکتا اس اللہ تعالیٰ کو سنۃ, اونگ, اونگ جانتے ہیں ہاں, اسے کہتے ہیں اونگ, اسے اونگ کہتے ہیں ہاں. وہ نہیں نوید اب اونگتا نہیں, لا تاخذہ نہیں پکڑ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو سنۃ اونگ, ولا نوم اور نہ نیند. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, اب دیکھیے بادشاہی تو اسی کو زیبا ہوتا ہے کہ سارے لوگ آرام سے سوئیں اور وہ جا کے ان کی حفاظت کرتا رہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کوئی دوسرا مائی کا لال بھی ایسا ہے جو جاگا رہے, جاگتا رہے, صحیح, اپنے تئیں وہ کوشش کرتا رہے گا لیکن انسان ہے وہ سوتا جائے گا, تو حکمران نہیں ہوگا وہ خلیفہ ہوگا. حکمران نہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ساری رات مدینہ کے کوچوں میں گشت لگایا کرتے تھے, کہ او مدینہ والو آرام کی نیند سو، آپ کا خادم عمر آپ پہ پیرا دے رہا ہے، وہ پیرا دے رہا، حکمران جاگتا رہے تو رعیت آرام کی نیند سو جائے گی، اور اگر حکمران سو جائے تو رعیت کا بیڑا غرق۔ صحیح، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں پکڑ سکتا، گرفت میں نہیں لا سکتا اس اللہ تعالی کو، سنۃ اونگ، ولا نوم اور نہ نیند، لہو ما فی السماوات۔ اب الحی یہ ایک دلیل، القیوم دوسری دلیل، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم تیسری دلیل کہ وہی حکمران ہے اور وہی معبود ہے، اور چوتھی دلیل لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی اللہ کی ملکیت ہے وہ ساری چیزیں جو زمین میں ہیں، جو آسمانوں میں ہیں، وہ ما فی الارض اور وہ ساری چیزیں جو زمین میں ہیں، اسی اللہ کی ملکیت ہے۔ اب زندہ ابدن بھی وہی، مدبر سارے امور کا بھی وہی، اسے اونگ اور نیند اپنی گرفت میں نہیں لے سکتا، مالک بھی تمام چیزوں کا وہی۔ چار دلائل، پانچواں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ آدمی یا وہ شخص، یشفع عندہ، جو سفارش کر سکے اللہ کے دربار میں، الا باذنہ، ہاں اللہ کی اجازت سے، اللہ کی اجازت سے۔ یہ مشرکین مکہ پہ ایک کک مار رہا ہے کہ انہوں نے اپنے سٹیچوز اور اپنے آئیڈلز اور اپنے بتوں اور اسنام اور تماثیل کو، جو مورتیاں بنائی تھی بزرگوں کے شبیہ بنا کر، کس کے شبیہ، بزرگوں کے شبیہ بنا کر، ان کی صورتیں بنا کر، بڑے بزرگ تھے، سینٹ تھے، سینٹ تھے، بڑے ولی اللہ اور خدا رسید آدمی تھے، تو ان کے سٹیچو بنا کر ان کی پوجا کیا کرتے تھے، مشکلات کے ازالے کے لیے ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ اگر آپ کہہ رہے تھے ارے بھائی یہ کیا ہے، وہ کہہ رہے تھے ہمارے سفارشی ہیں، یہ اللہ کہتے ہیں مقرب ہیں کہ اللہ سے بات منوا سکتے ہیں، اللہ کریم فرماتے رہے ارے خدا کا خوف کرو، ایسا بھی کوئی مائی کا لال ہے اللہ کی رضا کے بغیر سے بات منوائے؟ من ذا الذی، کون ہے وہ شخص، یشفع عندہ، جو سفارش کر سکے اور بات منوا سکے اللہ کی دربار میں، اللہ سے، الا باذنہ، مگر یہ کہ اللہ اسے اجازت دے دے، تو اللہ کریم محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دے گا کہ آپ اپنی امت کی سفارش کریں، حافظ قرآن کو اجازت دے دے گا کہ آپ اپنے قبیلے کے 10 آدمیوں کے یا اپنے احباب کے 10 آدمیوں کی سفارش کریں، عالم دین کو اجازت دے دے گا کہ آپ اپنے اتباع کی سفارش کیا کریں۔ لیکن اسے کہتے ہیں شفاعت اذنی، کیا کہتے ہیں، شفاعت اذنی، ٹوٹلی ڈیپینڈ اپان دی پرمیشن آف اللہ سبحانہ وتعالی۔ صحیح، اور وہ جو مشرکین مکہ کا عقیدہ ہے دیٹ از ٹوٹلی شرک۔ کرے میں خود بچ جاؤں، منزل، کیونکہ حضرت عمر جیسے بڑے آدمی کہتے ہیں خدا کی، خدا نے قیامت کے دن ایک آواز لگائی کہ سارے لوگ جنت میں، ایک آدمی جہنم میں جائے گا، حضرت عمر فرماتے ہیں میں ڈرتا ہوں کہیں وہ میں نہ ہوں، اور فرمایا کہ اس کی رحمت کی امید اتنی پکی ہے مجھے کہ اگر کہہ دیا جائے کہ سارے لوگ جہنم میں، ایک آدمی جنت میں، حضرت عمر فرماتے ہیں میری کئی امیدوں میں ہوں گا۔ صحیح، اسے کہتے ہیں الایمان بین الخوف والرجا، ایمان کو آپ ڈر اور امید کے درمیان رکھیں گے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ شخص جو سفارش کر سکے اللہ کے ہاں جبرن، یہ قید آپ یاد رکھیں، کیسی، جبرن، الا باذنہ، مگر اللہ کی اجازت سے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعلم، جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام احوال کو، بین ایدیہم، جو ان کے آگے ہیں، وما خلفہم، اور وہ جو ان کے پیچھے ہیں۔ اب آگے ہیں اور پیچھے ہیں، مینز جو اس کے مشاہدے میں ہیں، انسان کے مشاہدے میں، اللہ ان احوال کو بھی جانتا ہے، جو انسان کے مشاہدے سے باہر ہے اور اس انسان سے تعلق رکھتا ہے، اللہ ان احوال کو بھی جاننے والا ہے، کیونکہ وما یخفی علی اللہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ کریم فرماتے ہیں آسمان و زمین کا کوئی چیز مجھ سے ڈکا چھپا تو نہیں رہ سکتا۔ تو یہ ایک اور دلیل، یعلم ما بین ایدیہم، جانتا ہے اللہ تعالیٰ وہ تمام احوال اور تمام چیزیں بین ایدیہم جو انسانوں کے آگے ہیں وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہیں ولا یحیطون بشیئ من علمہ الا بما شاء اور احاطہ نہیں کر سکتے انسان بشیئ کسی چیز پر من علمہ اللہ کے معلومات میں سے کون سا انسان ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے اللہ کے معلومات کے خاطر خواہ حصے کا احاطہ کر رکھا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری مخلوقات کے علم کو جمع کر کے اللہ کے علم سے تشبیہ دے دی جائے تو یہ جو وہ کپڑا سینے کی سوئی ہوتی ہے اگر آپ اسے اٹلانٹک میں ڈبو دیں اور واپس نکالیں تو کیا ریشو ہوگا اٹلانٹک کے ساتھ؟ ہاں حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ سوئی ڈبو کر پھر واپس لے آئیں کیا ریشو ہوگا اس کا؟ یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے علم کے مقابلے میں مخلوق کے علم کا ریشو کیا ہے جبکہ ہم اپنے سے ہی بڑے سکالر بن جاتے ہیں. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِ اور احاطہ نہیں کر سکتے لوگ بِشَيْءٍ کسی ادنا سی چیز پر مِّنْ عِلْمِ اللہ کے معلومات میں سے اِلَّا بِمَا شَاء مگر وہ چیز جسے اللہ ارادہ کر دیتا ہے تو تھوڑی بہت کسی کو دے دیتا ہے کسی چیز کا علم تھوڑی بہت دے دیتا ہے ستاروں سے آگے آسمان اور بھی ہیں. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسِعَ وسعت ایک لفظ اردو میں مستعمل ہے وسعت وسع کرسیہ السماوات والارض وسع کرسیہ السماوات والارض وسع کا معنی ہے لپیٹ میں لے لینا وسع کرسیہ اس کی بادشاہی آسمان اور زمینوں کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئی ہے یعنی کوئی چیز اس کی بادشاہی سے باہر نہیں ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض اور احاطہ کر چکے کرسیہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی السماوات آسمانوں پر والارض اور زمین پر ولا یعود. اچھا یہ اتنی بڑی سلطنت اب کلنٹن ہے امریکہ کا صدر لیکن کیلیفورنیا کے لیے ولسن کو گورنر مقرر کر رکھا ہے کیونکہ سارے معاملات کو خود ٹیکل نہیں کر سکتا. اتنی بڑی کائنات اللہ کی بادشاہی ہے وہ تو بہت تک ہارا ہوگا بہت تک ہارا ہوگا ہی ول بی سو مچ ٹائرڈ ایز فار ایز دس کائنڈ آف ریسپانسبلٹی از کنسرنڈ. تو اللہ کریم نے فوراً خط سے کا ازالہ کر دیا کہ ولا یعودہ اور نہیں تک آ سکتا اللہ تعالیٰ کو حفظہما ان دونوں کی چوکیداری اور حفاظت وہو الغلی العظیم اور یہی اللہ تعالیٰ الغلی بڑائی والا ہے العظیم اور عظمت والا ہے. اب سات دلائل اللہ تعالیٰ نے موضوع پر دے دیے. کتنے دلائل؟ سات دلائل کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اللہ کے علاوہ کوئی مسجود نہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی مقصود نہیں. انسان کا مقصود ہونا چاہیے صرف اللہ تعالیٰ وہ اپنی لائف کے اساس پر اللہ کو طلب کرے اپنے بچوں کے اساس پر اللہ کو طلب کرے اپنے دولت کے اساس پر اللہ کو طلب کرے مینز ان تمام کو اللہ کے راستے میں لگائے ان تمام کو اللہ کے راستے میں لگائے. وَلَا يَعُودُهُ اور نہیں تکا سکتا اللہ تعالیٰ کو حفظوما حفاظت ان دونوں کی وَهُوَ الْغَلِي اور یہی اللہ تعالیٰ بڑائی والا ہے العظیم اور عظمت والا ہے. اب دیکھیے اب اللہ کریم نے فرمایا کہ اتنے واضح اور مدلل مدعا کے بعد بھی کوئی خبیث میری وجود سے انکار کرے گا میری توحید سے انکار کرے گا میری قوت و قدرت سے انکار کرے گا تو آپ بجبر اسے مسلمان نہ بنائیں. کنونس کرنے کے لیے تو یہی بات کافی ہے جو میں نے کہی تھی. اللہ کریم نے فرمایا کنونس ہونے کے لیے کوئی بھی عقل آدمی ہو اس کے عقل پہ پردے نہ پڑے ہوں تو یہی ایک آیت الکرسی اس کے سامنے پڑی جائے تو اللہ کریم نے فرمایا جبر کا کوئی تصور نہیں جبر کا کوئی تصور نہیں. بائی فورس اگر آپ نے کسی کو مسلمان بنا دیا وہ مسلمان تو ہوگا پتہ نہیں مومن ہوگا کہ نہیں ہوگا. مسلمان تو اس لیے ہوگا کہ اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ دل سے نہیں مان چکا ہوگا مجبور ہو کے اس نے کہہ دیا مجبور ہو کے اس نے کہ لیکن پھر بھی شریعت نے اس کے ساتھ یہ احسان کر دیا کہ اسے سیف اینڈ ساؤنڈ رکھ دیا اور کسی کو حق نہیں کہ اس کے عزت کو اس کے مال کو ہاتھ لگائے یا اس کے جان کو ہاتھ لگائے. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ جی میدان جنگ میں جب میں نے ایک کافر پر اپنی تلوار سونت لی تو اس نے فوراً کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. حضور علیہ السلام خوش ہو گئے اور اسامہ سے کہنے لگے, اسامہ پھر آپ نے کیا کہ اس نے کہا قطعت, میں نے دو لخت کر دیا, بس سر تنے سے جدا کر دیا. حضور علیہ السلام کو غصہ آیا, رنگ میں سرخی آ گئی, اور وہاں سارا مسلم اسامہ کلمہ پڑھ کے اس مسلمان نہیں ہو گیا تھا, آپ کو کیا حق تھا کہ آپ اسے قتل کر رہے. اس نے کہا انما قال عاصم لنفسه, وہ جی صرف میرے ضرب سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا تھا, وہ مسلمان توڑا ہو رہا تھا. حضرت اسامہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ڈانٹ پلائی اسے کہ کہہ دیا فاللہ شکرت قلبہ, پھر آپ اس کے دل کو چھیرتے اور وہاں داخل ہو جاتے کہ دل سے کہہ دیا زبان سے کہہ دیا. اس نے کہا کہ دنیائی معاملات یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں زبانی اقرار پر, چاہے آدمی نے رضامندی سے اقرار کر لیا یا جبر سے اقرار کر لیا. تو جبر تو ہونا نہیں چاہیے, لیکن اگر جبرن کسی کو مسلمان کیا گیا تو اس کا اسلام قابل قبول ہے شریعت میں, صحیح ہے؟ پھر آپ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہ تو جبر مسلمان ہو گیا ہے, اس کے اسلام کو ہم نہیں مانتے. آپ کا باپ بھی مانے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپرو کر دیا. اب اس کے دل کا مسئلہ, وہ اللہ کے ساتھ, اس کے دل کا مسئلہ وہ کہاں ہے اللہ. لیکن ایک آدمی جب مسلمان بن جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جبر کے حوالے کر دیتا ہے, صحیح؟ اب جو لوگ امریکہ نہیں آئے, they are not bound to follow the laws of United States, لیکن وہ لوگ جو ویزا فارم بھر کے اسلام آباد میں فائل کر چکے اور پھر یہاں آ پہنچے ہیں, they are bound, they must be law-abiding citizens, صحیح؟ اور اگر نہیں کریں گے تو انہیں پنشمنٹ پڑے گی, وہ بجبر آپ کے پیچھے پولیس لگ جائے گی اگر آپ نے ریڈ لائٹ کو وائلیٹ کر دیا. یہ اسے کہتے ہیں اقراہ, اس لیے کہ آپ امریکہ آ کر آپ نے اس چیز کو اپنے اوپر لازم کر دیا ہے, اور ناؤ دی امریکن پولیس ہیز آل دا رائٹ ٹو امپوز اٹ کہ آپ پہ بجبر. جب آپ نے ایک بار کلمہ کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ مولوی صاحب نے کیا مصیبت بنا دی ہے کہ یہ کام نہیں کر سکتے اور یہ کام نہیں کر سکتے اور یہ کام نہیں کر سکتے, پتہ نہیں ہمارے اوپر اپنی مرضی ٹونس دیتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, آپ اگر کلمہ نہ پڑھ لیتے تو میں کبھی نہ کہتا. بہت سارے وہاں ننگے مادرزاد ننگے پھرتے رہتے, میرا کیا تعلق ہے ان سے؟ مادرزاد ننگے طرح نیوڈ اینڈ نیکڈ پھرتے رہتے, میرا کیا تعلق ہے؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ مسلمان ہیں, آپ نے کلمہ پڑھ لیا, یہ چیز اپنے اوپر لازم کر دی ہے. ناؤ وین آئی نو دیٹ دس از دا آرڈر آف اللہ سبحانہ و تعالی, سو دیٹ از مائی ڈیوٹی to make it clear to you that you are going to violate the rules given by Allah subhanahu wa ta'ala, کہ آپ وائلیٹ کر رہے ہیں, صحیح ہے؟ تو یہ جو ہم سارا لے جاتے ہیں لا اکراہ فی الدین, ارے بھائی قرآنی ٹیکسٹ اور کانٹیکسٹ کو دیکھیں کہ ان وچ کانٹیکسٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے سو اینڈ سو. کیوں کہہ دیا ہے کہ کنونس کرنے کے لیے کہ اللہ کو ایک مانے, یہ آیت الکرسی کافی ہے. تو جبر نہ کریں کسی کے, لا اکراہ فی الدین نہیں ہے اکراہ اور جبر, فی الدین دین کو قبول کروانے میں. اب دین ہم نے کہہ دیا تھا کہ بنیادی طور پر نام ہے کن چیزوں کا؟ عقائد کا. کس چیز کا؟ عقائد کا. کہ عقائد آپ بجبر کسی پہ نہیں امپوز کر سکتے, عقائد تو آدمی قبول کرے گا, عبادات آپ امپوز کریں گے اگر آپ کی قوت ہے. تبھی تو وہاں مدینہ منورہ میں آزان شروع ہو جاتی ہے تو مختصر بازار پہنچ جاتے ہیں. کیوں آ سکتا ہاں پہنچ جاتے کہ نہیں, اور فوراً وہ بند کر دیتے ہیں دکانیں, کیونکہ بند نہ کریں تو ان کے ہاتھ میں وہ ہوتا ہے کوڑا, مار دیتے ہیں جلدی جاؤ آزان ہو گئی, آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ لا اکراہ فی الدین نہیں ہے اکراہ اور اجبار فی الدین, دین قبول کرنے میں. قد تبین الرشد من الغی, یہ قرآن کریم کے کنٹیکسٹ کو دیکھیں, کس کنٹیکسٹ میں کس انداز سے بات کر رہا ہے. قد تبین الرشد, تحقیق واضح ہو چکی ہے ہدایت, من الغی ضلالت اور گمراہی سے. تو اتنی وضاحت ہو چکی ہے تو پھر جبر کا تصور کیا ہے؟ بدبخت کو چاہیے تھا کہ اپنی مرضی سے دین کو قبول کر دیتے. لا اکراہ نہیں ہے کوئی اکراہ و اجبار فی الدین دین میں. قد تبین الرشد من الغی, تحقیق واضح ہو گیا ہے کلیئر کٹ ہو گیا ہے ہدایت, من الغی ضلالت اور گمراہی سے. فمن یکفر بالطاغوت, پر وہ آدمی جو انکار کر جاتا ہے طاغوت سے, ویؤمن باللہ اور عقیدہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پر, فقد استمسک, تو اس نے پکڑ لیا ہے بالعروۃ الوثقی دین کی مضبوط رسی کو. جو طاغوت کے, اب طاغوت کس چیز کا نام ہے؟ تو طاغوت کا اطلاق قرآن کریم میں تین چیزوں پہ ہوا کرتا ہے. یہ طاغوت اصلاً ہے طغیان سے, اور طغیان کا معنی ہے سرکشی اور بغاوت کرنا, سرکشی اور بغاوت کرنا, ریڈیکولس ہونا یا ریبیل ہونا, باغی ہونا. طاغوت اصطلاح کے حوالے سے تین چیزوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. کبھی یہ شیطان کے لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ اس سے معبود بنا دیا جائے, جن کی عبادت کی جائے, تو انہیں طواغیت کہا گیا ہے. کیا کہا گیا؟ طواغیت. طواغیت اس کا پلورل ہے, طاغوت سنگولر ہے. ان بتوں کو طاغوت کہا گیا ہے. اور تیسرا, طاغوت کا اطلاق ہو گیا ہے نظام جو اللہ کے نظام کے علاوہ کوئی دوسرا ہو. نظام جو اللہ نے نہ دیا ہو, انسان نے اپنا بنایا ہو. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت, یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ. پیچھے آ رہا ہے, وہ یرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرے نظام کی موجودگی میں یہ منافق اپنے فیصلے اور اپنے مقدمے طاغوتی نظام کے پاس لے جاتے ہیں. طاغوتی نظام, ہر وہ نظام جو انسان کا بنا بنایا ہو, قرآن کے مقابلے میں وہ طاغوتی نظام ہوگا. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, پس وہ جو انکار کر دیتا ہے طاغوت سے. طاغوت مین اللہ کے علاوہ کسی اور کے عبادت کرنے سے انکار کر دیتا ہے, شیطان کی اطاعت سے انکار کر دیتا ہے, اللہ کے نظام کے علاوہ کسی دوسرے نظام کے اپنانے سے انکار کر دیتا ہے. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, اور ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پر. فَقَدِ اسْتَمْسَكَ, اس نے پکڑ لیا ہے مضبوطی سے. بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, اللہ کی مضبوط رسی کو. لَا انْفِصَامَ لَهَا, نہیں ہے کوئی انقطاع اس رسی کا, وہ کٹے گی نہیں. وہ رسی اب پکڑے اسے مضبوط تو وہ رسی وہ ٹوٹے گی نہیں. لنفسام لہا, نہیں ہے کوئی ٹوٹنا اس رسی کے لیے. واللہ, اللہ تعالیٰ سمیع, سننے والا ہے آپ کے اقوال کو. علیم, اور جاننے والا ہے آپ کے اعمال کو. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ تعالیٰ ولی الذین آمنوا. لفظ ولی, لفظ ولی یہ عربی میں مستعمل ہے گارڈین اور سرپرست کے لیے. کس کے لیے؟ گارڈین اور سرپرست اور نگران کے لیے. اور یہ مستعمل ہے دوست کے لیے, یہ مستعمل ہے دوست کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, انما ولی اللہ ورسولہ, میرے دوست اللہ تعالیٰ ہے. سلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ سب سے بڑا دوست میرا اللہ تعالیٰ ہے, اور سب سے بڑا دوست میرا اللہ کا پیغمبر وصالح المؤمنین, اور نیک لوگ ہی میرے دوست ہیں, نیک لوگ ہی میرے دوست ہیں. اب یہاں اللہ ولی الذین, اللہ تعالیٰ وہ سرپرست اور نگران ہے مومنوں کا. ایک, اللہ ولی الذین, اللہ تعالیٰ وہ دوست ہیں مسلمانوں کا. اور تیسرا, اللہ ولی الذین, اللہ تعالیٰ وہ مددگار اور سپورٹر اور ہیلپر ہے. الذین آمنوا, ان لوگوں کا جو ایمان لا چکے ہیں. تو کیا دوستی ہے ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی, کیا سرپرستی کی ہے اللہ تعالیٰ نے, کیا نصرت اور امداد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی. یخرجہم, نکال دیتا ہے ان کو من الظلمات الی النور, تاریکیوں سے روشنی کی جانب. انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے. والذین کفروا, اور وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں. اولیاءہم الطاغوت, ان کے دوست طاغوت ہی ہیں. ان کے دوست طاغوت ہیں, شیطان, انسی ہو یا جنی ہو, انسی شیطان ہو یا جن, وہ ان کے دوست ہیں. اولیاءہم الطاغوت, ان کے دوست طاغوت ہیں. یخرجونہم, نکال دیتے ہیں ان سب کو. من النور, روشنی سے. الی الظلمات, تاریکیوں کی جانب. وہ روشنی کے لیے انہیں چھوڑتے نہیں, وہ روشنی کے لیے انہیں چھوڑتے نہیں کہ وہ روشنی کے اندر آ جائیں. روشنی کی ایک کرن انہیں نظر آ جائے تو فوراً وہ شیطان ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں, اس کے ذہن میں بات ڈال دیتے ہیں کہ یہ کہاں جا رہے ہو, نہ ادھر کے رہو گے اور نہ ادھر کو رہو گے, اور نہ خدا ہی ملا اور نہ وصال سنم. کیا یہ مولیوں کے دین کو فالو کرنا بڑا مشکل کام ہے, انہیں کے چندے چبانے ہیں. وہ کہے گا یہ حرام ہے اور یہ حرام ہے اور یہ حرام ہے, مولیوں کے پاس تو کوئی چیز حلال ہوتی ہی نہیں. اب اس انداز سے آپ کو کنوینس کرتا رہے گا. اب لوگ قرآن سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے کہ بھائی اگر سمجھ آ جائے گی بہت ساری چیزیں حرام ہو جائیں گی, بہت ساری چیزیں حرام ہو. ایک ساتھی سے میں نے کہہ دیا آپ نے حج کر لیا ہے, اس نے کہا جی حج کر لوں تو بہت ساری پابندیاں لگ جائیں گی. میں نے کہا اچھا یہ آپ کو کس احمق نے بتا دیا کہ پابندیاں حج لگاتا ہے؟ پابندیاں تو کلمہ لگا لیتا ہے. جب آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, حج کے اس کے علاوہ کوئی اور پابندیاں نہیں, پابندیاں تو کلمہ پڑھنے سے لگ جاتی ہیں. تو یہ ہوتے ہیں, ہم نے اپنے تئیں دین کا ایک نیا تصور بنا دیا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت, وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں ان کے دوست ہیں الطاغوت طاغوت شیطان, یخرجونہم نکال دیتے ہیں یا نکالے رکھتے ہیں, نکالے باہر رکھتے ہیں انہیں, من النور نور اور روشنی سے, الظلمات تاریکیوں میں, اولئک یہی لوگ اصحاب النار یہ دوزخی ہیں, ہم فیا خالدون یہ دوزخ میں ہوں گے ابد الاباد اور ہمیشہ کے لیے. الم تر الذی حاج ابرا, اب یہ دیکھیے, اب یہ دیکھیے اللہ کریم بات کو کلیئر کر دیتا ہے کہ قد تبین الرشد من الغی, میں نے ہدایت کو واضح کر دیا ہے اور ضلالت اور گمراہی کو بھی کلیئر کر دیا ہے. اب جو لوگ اس راستے پہ چلتے ہیں وہ ایک گروہ ہے اور جو اس راستے چلتے ہیں وہ دوسرا گروہ ہے, جو اس راستے چلتے ہیں وہ ایک گروہ ہے اور جو اس طرف چلتے ہیں وہ انسانیت میں شریک ہیں عقائد میں شریک نہیں ہیں. وہ امریکن سٹیزن شپ میں شریک ہو سکتے ہیں, امریکن سٹیزن شپ میں شریک ہو سکتے ہیں لیکن دین میں وہ شریک نہیں ہے, یہ علیحدہ گروپ ہے اور وہ علیحدہ گروپ ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ دیکھیے ابراہیم اور نمروز کو, دونوں ایک ہی خاندان کے پلے پھولے تھے لیکن ابراہیم یہ علیحدہ گروپ کو لیڈ کر رہا تھا اور نمروز علیحدہ گروپ کو لیڈ کر رہا تھا, وہ اصحاب النار تھا اور یہ اصحاب الجنہ تھا. ابراہیم کا گروپ اپنے لیے علیحدہ تھا اور نمروز کا گروپ اس کے لیے علیحدہ تھا. اللہ کریم نے فرمایا جب دین کی بات ہوگی تو آپ نے ڈسٹنکٹ کرنا ہوگا, ڈسٹنکٹ کرنا ہو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دین کو فالو کر رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو دین کو وائلیٹ کر رہے ہیں, جو دین کو پامال, یہ وہ لوگ ہیں جو دین کو ضابط حیات مانتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو دین کو ہر کسی کی پرسنل بزنس سمجھتے ہیں. تو وہاں بات کلیئر کٹ ہوگی. تب یہ کس تناظر میں بات پیدا ہو جاتا ہے؟ اس تناظر میں بات پیدا ہو جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آرگیو کر دیا توحید والا عقیدہ, آرگیو کر دیا, دلائل سے ثابت کر دیا, اب اللہ کریم نے فرمایا میں نے ہدایت بھی واضح کر دی, گمراہی بھی واضح کر دی, کچھ لوگ اس طرف جائیں گے کچھ اس طرف جائیں گے, یہ اللہ والے ہوں گے وہ طاغوت والے ہوں گے, یہ اللہ والے ہوں گے وہ طاغوت والے ہوں گے. تو اللہ کریم نے فوراً یہاں ایک واقعہ ٹانگ دیا کہ دیکھ لیے ابراہیم اور نمروز کے دو گروپ آپ کو پتا نہیں. الم تر الذی حاج ابراہیم فی ربہ, الم ترا اسے کہتے ہوئے تھے قلبی, الم ترا کیا آپ جانتے نہیں, الذی اس شخص کو حاج ابراہیم جو ریزننگ کرتا رہا آرگومنٹس کرتا رہا ابراہیم کے ساتھ, حاج ریزننگ کرنا آرگومنٹس کرنا, حاج اس سے یہ اس کا مصدر جو ہے وہ حجت, کہ فلاں نے اس کے اوپر حجت قائم کر دیا آرگیو کر دیا. الم ترا الذی حاج ابراہیم فی ربہ, کیا آپ نہیں جانتے آپ کو پتا نہیں, الذی اس شخص کے متعلق حاج ابراہیم جو آرگومنٹس کرتا رہا ریزننگ کرتا رہا ابراہیم علیہ السلام سے, فی ربہ اس کے پروردگار کے بارے میں, پروردگار کے وجود کے بارے میں اس کے ساتھ آرگومنٹس کرتا رہا کہ آپ کس رب کی بات کر رہے ہیں. نمروز ابن سرخا اس کا نام ہے, بادشاہ تھا زمانے کا, بادشاہ تھا زمانے کا اور پیغمبر سب سے بڑھ کر ٹکر لے لیتا ہے بادشاہ کے ساتھ, کیونکہ وہ ہوتا ہے دین کا بادشاہ تو کفر کے بادشاہ سے ٹکر لے لیتا ہے, وہ ہوتا ہے دین کا بادشاہ تو ٹکر لے لیتا ہے کس سے, کفر کے بادشاہ سے. موسیٰ علیہ السلام نے ٹکر لے لی تو کس سے لے لی, فرعون سے جو بادشاہ تھا, فرعون سے جو بادشاہ تھا. ابراہیم نے ٹکر لے لی تو کس سے لے لی, نمروز ابن سرحا سے جو بادشاہ تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹکر لے لی تو کس سے, ولید ابن مغیرہ ابو جال اور ابو سفیان والے لوگوں سے جو اس زمانے کے قبائلی نظام کے بادشاہ تھے, کیونکہ عربوں پر تو کوئی بادشاہی تھی نہیں, وہ تو پرشین امپائر اور رومن امپائر دونوں کہہ رہے تھے کہ لیٹ دم الون, یہ کسی کام کے نہیں ہیں, یہ کسی کے ہتھے چڑھتے نہیں, کیونکہ وہ تو اتنے باغی لوگ تھے کہ کسی کے ہتھے توڑے چڑھتے, اگر کوئی ان کو ساتھ میں لا لیتا ان کے لیے مصیبت بنا دیتے, کیونکہ وہ بے لگام قسم کے لوگ تھے. یہ تو نبی کریم, اس لیے تو وہ پنڈت ہری چند اختر ہندوؤں کے مولوی ہیں, ہندوؤں کے مذہبی پیشوا ہیں, اس نے کہہ دیا کہ خود نتے جو راہ پر اوروں کے راہ پر بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. یہ تو محمد کریم کی کرامت تھی کہ اس نے ان بھولے بٹکے لوگوں کو جو کسی کام کے نہیں تھے, حیوانوں سے بدتر تھے, انہیں دنیا بھر کا رہبر اور رہنما بنا دیا. دنیا بھر کا رہبر اور ابراہیم فی رب علم ترا, آیا آپ کو پتا نہیں اس شخص کے متعلق حاج ابراہیم جو آرگومنٹس کرتا رہا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فی ربی اس کے پروردگار کے ذات کے بارے میں, ان آتا اللہ الملک. اب آرگومنٹس کون کرتا ہے؟ یہ دیکھیے اللہ نے علت بیان کر دی کہ غریب توڑا آرگومنٹس کرے گا, نشان کے ساتھ آرگومنٹس کرے گا تو اس نے اسے تپڑ مارنی ہے, اور آصف صاحب کے ساتھ آرگومنٹس کرے گا تو اس نے اسے تپڑ مارنی ہے. غریب توڑا آرگومنٹ کرتا ہے, یہ تو جس کے پاس قوت ہوتی ہے دولت ہوتی ہے آرگومنٹ تو وہی کرتا ہے بے دینی کے حوالے سے. اللہ کریم نے فرمایا وہ ابراہیم کے ساتھ آرگومنٹس کیوں کر رہا تھا؟ اس لیے کر رہا تھا کہ بے دین کو میں نے بادشاہی دے دی تھی اور بادشاہی نے آرگومنٹ پہ اکسایا تھا. یہ دیکھیے انسان کا نیچر ہے, غریب آدمی تو ڈر کے مارے بات نہیں کر سکتا, اگر وہ بات کرے تو میں بھی اسے تپڑ مار سکتا ہوں. صحیح, وہ ہمارے گاؤں میں چوری صاحب, ہمارے گاؤں میں ہندوؤں کی بارات جا رہی تھی. میری پیدائش سے پہلے کی بات ہے, بزرگ سناتے ہیں کہ بارات جا رہی تھی تو وہ ڈول اور باجے وغیرہ ہوتے ہیں بارات کے ساتھ, تو ڈول باجے تھے تو مسجد کے قریب وہ لوگ پہنچ کر پھر ڈول باجے بند کر دیتے ہیں, راستے سے گزرتے ڈول باجے مسجد کے احترام کے حوالے سے بند کر دیتے ہیں. تو وہ ہمارے گاؤں کے ایک بزرگ سادہ زمیندار قسم کے آدمی تھے, تو اس سے کسی نے کہا سر کی نماز میں کہ دیکھیے یہ فلاں, پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں اسے اردو میں, ہم ڈوم کہتے ہیں جو ڈول باجے بجاتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں ڈول نہیں, وہ آدمی جو بجاتا ہے ہم اسے ڈھونڈ کہتے ہیں, وہ بجانے والا آدمی جو ہوتا ہے. اچھا تو وہ ہاں آدمی جو بجانے والا ہوتا ہے, تو وہ اس بزرگ سے ایک آدمی نے کہہ دیا کہ جی ہمارے محلہ کا فلاں ڈھونڈ نہیں ہے, اس کا اللہ بیڑا غرق کر دے. بارات آج جا رہی تھی, سارے ڈوموں نے اور بجانے والوں نے اپنے ساری چیزیں بند کر دی, اور یہ وہ اپنا جو تھا وہ بجا رہا تھا, اس کو اللہ مارے. ہمارے پشتوں میں ہوتا ہے اس کو اللہ مارے, اس کو اللہ. تو بوڑھے کو غصہ آیا تو اس نے فوراً اس کو تپڑ مار دی کہ اچھا یہ تمام کو اللہ مارے گا تو آپ اس ڈھونگ کو بھی نہیں مار سکتے, کہ ڈھونگ کو مارنا تو آسان کام ہے, تو بہت ہے کہ غریب ترین آدمی ہوتا ہے, غریب کو تو ہر کوئی تپڑ مار دیتا ہے. صحیح ہے, تو غریب آدمی وہ آرگومنٹ نہیں کر سکتا, وہ آرگومنٹ کرے گا دو تین تپڑوں سے ہاں برداشت کرنے پڑیں گے. یہ وہ کرتا ہے جس کے پاس دولت ہو یا حکومت ہو یا قوت ہو پاور ہو. تو اللہ کریم فرماتے کہ نمرود ابن سرحا ابراہیم کے ساتھ کیوں آرگومنٹ کر رہا تھا؟ ان آتا اللہ اور ملک, اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی. الم تر الذی حاج ابراہیم فی ملک, آیا آپ کو پتا نہیں الذی اس شخص کے متعلق جو آرگومنٹس کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کے پروردگار کے بارے میں, اناتا اللہ الملک اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے بادشاہی دے دی تھی, ملک بادشاہی. اذ قال ابراہیم اذ جب اذ قال ابراہیم ربی الذی اذ قال جب کہہ دیا ابراہیم نے ربی الذی میرا رب وہ ذات ہے. اس نے پوچھ لیا ابراہیم سے کہ یہ آپ جس رب رب رب کی بات کر رہے ہیں یہ رب کون ہوتا ہے؟ کیونکہ رب رب یہ ایک لفظ ہے لغت عربی میں جس کا معنی ہوتا ہے لارڈ, جس کا معنی ہوتا ہے سسٹینر, جس کا معنی ہوتا ہے پرووائڈر, جس کا معنی ہوتا ہے کنگ, ابھی مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو نمرود بھی اپنے تئیں رب بنا بیٹھا تھا کیونکہ ہی واز آلسو اے لارڈ ان ہز ٹیریٹری, اس ریجن میں وہ رب تھا. تو اس نے ابراہیم سے کہہ دیا کہ آپ کسی رب رب کا تذکرہ کر رہے ہیں میری اتارٹی کو چیلنج کرتے ہوئے, میری اتارٹی کو چیلنج کرتے ہوئے کوئی پیرل قسم کے حکمران کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں, یہ آپ کا رب کون ہے جس رب کا؟ اب اگر آپ یہاں امریکہ میں رہتے ہوئے کسی دوسرے صدر کا تذکرہ شروع کر دیں اور پروپیگیٹ کرتے رہیں ہاں, تو ایف بی آئی والے آپ سے پوچھا کریں گے بھائی کلنٹن کے علاوہ کوئی دوسرا صدر کون ہوتا ہے؟ کہ آپ کوئی کلنٹن صاحب کی اتھارٹی کو چیلنج کر رہے ہیں؟ نمرود کو بھی خطرہ پڑ گیا, یہ کسی لارڈ لارڈ کا تذکرہ کر رہا ہے, یہ رب رب کا تذکرہ کر رہا ہے, میرے اتھارٹی کو چیلنج کر رہا ہے, اسے بلایا آئے کہ یہ آپ کا رب کون ہے, کہاں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اذ قال ابراہیم جب کہہ دیا ابراہیم علیہ السلام نے ربی الذی کہ میرا رب اور میرا پروردگار اور میرا بادشاہ الذی وہ اللہ ہے یحیی ویمیت جو زندہ کر دیتا ہے ویمیت اور مرواتا ہے جو زندہ کر دیتا ہے مینس پیدا کرتا ہے ویمیت اور مرواتا ہے اس نے کہا اچھا رب کی یہ کوالٹیز ہوتی ہیں اس نے کہا ہاں فدا بمسجونین حدیث میں آیا ہے اس نے دو قیدیوں کو پانسی گارڈ سے بلایا اسی وقت ڈکٹیٹرشپ کوئی پروسیجر توڑا تھا وہاں لیگل بلایا اسے دونوں کے متعلق حکم دیا گیا تھا کہ ان کو پانسی پر چھڑا دیا جائے اس نے کہا یہ دونوں یہ آج پانسی ہونے والے ہیں یہ کوالٹی تو میری بھی ہے میں اس ایک کو آزاد کرنے کا حکم دے دیتا ہوں اور دوسرے کے متعلق کے لیے سے پانسی پر چڑھا دیں اس نے کہا یہ زندہ کرنا اور مروانا یہ تو میں بھی کر دیتا ہوں تو اگر یہ کوالٹی ہے دین آئی ایم رب دیر از نو باڈی ایلس کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا بس میں ہی ہوں آپ نے کوالٹیز بیان کر دی کہ یہ صفت کہ وہ زندہ کر دیتا ہے اور مرواتا رہتا ہے تو میں نے بھی ایک کو زندہ کر دیا اور دوسرے کو مروایا اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ آدمی تو ہے پورا گدھا لیکن دم نہیں اس کا کیونکہ یہ احیاء اور اماتت کی ڈیفینیشن اور تعریف کو نہیں جانتے کہ زندہ کروانا اور مروانا اسی کا مفہوم کیا ہے اس نے زندہ چھوڑنے کو زندہ کروانے کے معنی میں لے لیا اور اس نے قتل کرنے کو مروانے کے معنی میں لے لیا جو ڈیفرنشیٹ نہیں کر سکتا ان دو ٹرمز کو آپس میں تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچ لیا کہ اس بدبخت کے سامنے تو ایسا واضح اور کلیئر کٹ قسم کا دلیل لانا ہوگا جو اس قسم کا گدھا بھی آسانی سے سمجھ سکے اذ قال ابراہیم ربی الذی کہ میرا رب ہے یحیی ویمیت جو زندہ کر دیتا ہے اور مرواتا ہے قال اس نے کہہ دیا انا میں احیی میں بھی زندہ کر دیتا ہوں وہ امیت اور مرواتا ہوں میں بھی یہ کام کرتا ہوں پھر تو میں ہی رب ٹھہرا تو وہی کام کر دیا جو میں نے بتا دیا قال ابراہیم کہہ دیا ابراہیم علیہ السلام نے فإن اللہ تحقیق اللہ تعالیٰ یاتی بالشمس لے آتا ہے سورج کو من المشرق مشرق سے فاتح بہا من المغرب آپ لے آئیے بہا اس سورج کو من المغرب مغرب کی جانب سے وہ ایسٹ سے روزانہ لے آتا ہے سورج کو تو آپ اسے ذرا ویسٹ سے لے آئیں ہاں تو آپ نے کاؤنٹر کر دیا کہ میں بھی مرواتا ہوں اور زندہ کرواتا ہوں تو میرا پروردگار روزانہ ایسٹ سے نکلواتا ہے ہاں ایسٹ سے نکل تو آپ اسے ذرا ویسٹ سے نکلوائیں قال فإن اللہ تحقیق اللہ تعالیٰ یاتی لے آتا ہے بالشمس سورج کو من المشرق ایسٹ سے فات بہا من المغرب آپ لے آئیے اس سورج کو من المغرب ویسٹ سے فبہت الذی کفر دہشت زدہ ہو گیا حیران رہ گیا لا جواب رہ گیا الذی کفر وہ آدمی جو کافر بن چکا تھا نمرود ابن صرحا وہ لا جواب رہ گیا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اب اللہ کریم پیچھے جو جملہ کہہ دیتے ہیں تو وہ ایک اہم نقطہ ہمارے ذہن میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ آدمی تھا جھوٹا اگر ایک آدمی خدا کے مقابلے اپنے کو رب کہہ سکتا ہے تو وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ نہیں نہیں یار کیا جھوٹ بول رہے ہیں یہ روزانہ مشرق کی جانب سے سورج میں نکال لیتا ہوں آپ اپنے خدا سے کہہ دے کہ وہ مغرب سے نکال لائے وہ اس طرح بھی کاؤنٹر کر سکتا ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ واللہ لا یہد القوم الظالمین میں کبھی کبھار ظالم ہو کے زبان کو بند کر دیتا ہوں کہ بس بکواس کرنا بند کر دیں اب مزید کیا بکواس کرو گے قال فإن اللہ یاتی بالشمس لے آتا ہے سورج کو من المشرق مشرق کی جانب سے فاتبہ آپ لے آئیے اسے من المغرب مغرب کی جانب سے فبہت الذی کفر حیران ہو گیا مبہوت اور دہشت زدہ رہ گیا لا جواب رہ گیا الذی کفر وہ آدمی جو کافر بن چکا تھا واللہ اللہ تعالی لا یہد القوم الظالمین ہدایت نہیں دیتا راستہ نہیں دیتا بات کرنے کا القوم الظالمین ظالم گروہ کو اور ظالم قوم کو ایک معنی کہ بات کرنے کا راستہ نہیں دیتا اس کے زبان پہ ٹھپا لگا دیتا ہے اور دوسرا معنی کہ ابراہیم نے اتنا کلیئر کٹ سائن پیش کر دیا کہ میں اس رب کی بات کر رہا ہوں جو مشرق سے سورج لے آتا ہے آپ مغرب سے لے آئیں وہ مبہوت رہ گیا تو چاہیے یہ تھا کہ وہ ایمان لے آتا چاہیے کیا تھا کہ وہ لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں ایمان بھی تو میری دین ہے یہ جب میں چاہوں تو دے دیتا ہوں یہ بھی میری دین ہے, جب میں چاہتا ہوں تو دے دیتا ہوں. واللہ لا یهدی القوم الظالمین, جو لوگ ضدی بن جاتے ہیں میں ان پہ ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم نے دو اصول ہمیں دیے ہیں, میں نے اصول تفسیر میں آپ کو بتا دیا تھا. جب آپ اکیلے ہی تھے, پتہ نہیں وامق بھی تھا کہ نہیں, اب اس زمانے میں نہیں تھے فنڈامنٹل, ہاں ہاں حج سے پہلے نہیں تھے, چودھری صاحب تھے, تو وہ فنڈامنٹل میں اور میتھڈالوجی میں میں نے کہہ دیا تھا کہ ایمان اور کفر اس کے تین مراتب ہوتے ہیں دونوں کے. ایک ایمان کے حوالے سے سب سے پہلے ایک آدمی میں ٹینڈنسی پیدا ہو جاتی ہے جسے کہتے ہیں انابت, یا رغبت پیدا ہو جاتی ہے اس کی, جسے کہتے ہیں کیا؟ انابت. تو آدمی میں انابت پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے دے دیتا ہدایت, ایمان دے دیتا ہے. ایمان پر وہ ثابت قدم رہے تو اللہ اسے دے دیتا ہے استقامت, صحیح. اور جب استقامت کے رتبے تک وہ جا پہنچے تو اگر آپ اسے کہیں کہ اللہ کے لیے جان دے دیں, وہ سوچتا نہیں اس پر, اس فوراً نکل آتا ہے. اللہ کے لیے اپنے مال خرچ کر دیں, وہ سوچتا نہیں, کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے وہ سٹیبلٹی دی ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو عارضی سمجھتے ہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. تو ایک شاعر نے کہہ دیا تھا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اگر میں نے اللہ کے لیے اپنی جان دے دی تو میں نے کون سا تیر مارا؟ یہ میرا جان کس کا تھا؟ اللہ کا. اور یہ مارا بدن کس کا تھا؟ اگر میں نے اپنے پیسے اللہ کے لیے دے دیے, میں نے کون سا تیر مارا؟ یہ میرے پیسے کس کے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تھے, اسی کا اپنا مال اسے واپس لوٹایا. تو جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو اب آپ یاد رکھیں, سب سے پہلے انابت, کیا انابت مین ٹینڈنسی, رغبت پیدا ہو جاتی ہاں, رجحان. اور دوسرا پھر اسی کے بعد ہدایت, کیا ہدایت, اور پھر اسی کے بعد استقامت. ٹھیک, یہ ایک سائڈ پر. دوسری جانب سب سے پہلے ہوتی ہے ضلالت, ضلالت گمراہی, اور گمراہی اصل میں جہل کی پیداوار ہوتی ہے. کس چیز کی؟ اگنورنس کے. آدمی نہیں جانتا تو گمراہ بن جاتا ہے, آدمی چیز کو نہیں جانتا تو کیا ہو جاتا ہے؟ گمراہ. لیکن کبھی وہ گمراہی میں پک جاتا ہے, گمراہی میں وہ پختہ ہو جاتا ہے, وہ گمراہی میں وہ پختہ ہو جاتا ہے. تو دوسرا مرتبہ آتا ہے اناری پن کا, یا ضدیت کا. کس کا؟ ضدیت کا. اخذته العزۃ بالاسم, قرآن کریم نے اسے عزہ بالاسم, کہ وہ اسے اپنے ایگو کا مسئلہ بنا دیتا ہے. حالانکہ وہ جو ضلالت کر چکا ہے وہ جہالت کے حوالے سے کر چکا ہے, لیکن آپ نے اس سے اس پہ بات کی تو اس نے اسے اپنے ایگو کا مسئلہ بنا دیا. کس چیز کا مسئلہ بنا دیا؟ اور جب آدمی اپنے گمراہی کو ایگو کا مسئلہ بنا دیتا ہے تو پھر اللہ کریم اسے ختم جباریت وہاں سیل لگا دیتا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, صحیح ہے. تو وہاں اگر آدمی استقامت کی جگہ پہ جا پہنچے تو اس کے سر کٹنے کی نوبت آئے وہ واپس مڑنے کا نام نہیں لے گا. یہاں ختم جباریت تک نوبت پہنچ جائے تو پھر جبریل امین بھی اس کے گھر میں نازل ہو جائے, اس نے ایمان لانا نہیں, کیونکہ وہاں اللہ نے سیل لگا دیا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اس لیے تو ہم نے کہہ دیا کہ کٹا ہو گیا ان کا جو میتھڈالوجی میں نہیں تھے, اس لیے تو مجھے یہ تکلیف کرنی پڑتی کہ پھر وہ میتھڈالوجی کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تمام ان بھائی بہنوں کو برکتیں دے دیں جو اس قرآن پڑھنے اور سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. ملک میں تو اس سے بڑا جہاد کوئی اور ہے نہیں کہ آدمی اس مصروف زندگی میں تھوڑا وقت اللہ کی کتاب کے لیے نکال لے. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا. اب اگلے والا مسئلہ, سابقہ والا مسئلہ, توحید کا مسئلہ چل رہا تھا, ابراہیم کا تذکرہ رسالت کے مسئلے کو چھڑ گیا, دوسرے عقیدے کو, رسالت والے مسئلے کو, کہ ابراہیم جو اللہ کے پیغمبر تھے اس کا یہ معاملہ تھا. اب تیسرا مسئلہ ہے باعث بعد الموت کا. کس چیز کا؟ تین ہی عقائد اساسی ہیں, باعث بعد الموت کا. تو ابھی باعث بعد الموت کا مسئلہ ہو رہا ہے. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا, یہ حضرت عزیر کا واقعہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت عزیر بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے, اور یہ وہ پیغمبر تھے جسے یہودیوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا تھا. یہودیوں نے اسے خدا کا بیٹا بنا دیا تھا. ایک تفصیل تو میں نے بتا دی بخت نصر والے واقعے کی, اخت نفر والے واقعے کی. اس کے بعد حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام وہ حکمران بن گئے, اس کے بعد حضرت سلیمان وہ حکمران بن گئے, وہ حکمران بن گئے. پھر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو آپ کو یاد ہے کہ جالوت کب مسلط تھا, 20 to 10 or 4, 1020 سے لے کر 1004 قبل مسیح تک. وہاں پہ ہند سے اس لیے کم ہو جاتے ہیں کہ قبل مسیح کا تذکرہ ہے. 1020 سے لے کر 1004 تک وہ مسلط تھے. ہاں وہ مسلط کون؟ جالوت. حضرت سمویل علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تالوت کی تقرری اللہ کے حکم سے کر دی, ہاں تو 1004 میں حضرت داؤد کے ہاتھوں جہاد میں وہ آدمی مر گیا, ان کی قوت طاقت تاراج ہو گئی, بنی اسرائیل کے قیدی آزاد ہو گئے. بنی اسرائیل کو اللہ نے حکومت سے نوازا. تالوت نے بھی حکومت والی ذمہ داری داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دی. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام 1004 سے لے کر 965 تک وہ حکمران رہا. 1004 سے لے کر 1004 سے لے کر 1004 سے 965 تک وہ حکمران رہے قبل مسیح, اور 965 سے لے کر 926 تک حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے بیٹے حکمران رہے, سے لے کر 926 تک, 965 سے لے کر 926 قبل مسیح تک. عیسیٰ علیہ السلام سے قبل والی بات ہے اس لیے ڈیجٹس اس میں کم ہو رہے ہیں, ادر وائز تو کہنا چاہیے کہ 926 سے لے کر 965 تک. قبل مسیح کی بات ہے, ریورس گیئر لگا رہے ہیں. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام حکمران تھے. سلیمان علیہ السلام کے دور میں شمالی ساحل اور جنوبی ساحل, اسی پر فینقی اور فلسطی دو قوتوں کی حکومت تھی. بھائی سارا فلسطین اور شام یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زیر نگی تھی. سلیمان علیہ السلام کے وفات کے بعد بنی اسرائیل نے پھر دنیا پرستی شروع کر دی, ریاست دو حصوں میں بٹ گئی, مشرقی اردن اور شمالی فلسطین پر اسرائیلی حکومت قائم ہو گئی, اور اس کا دار الخلافہ اور کیپٹل تھا سامریہ. پیچھے فلسطینی بھائی بیٹھے ہیں جانتے ہیں سامریہ, ہے نا, ہے سامریہ, سامریہ ہاں, نارتھ فلسطین. تو سامریہ یہ اس کا دار الخلافہ تھا, اور جنوبی فلسطین اور ادوم پر یہودیہ کی حکومت تھی, اور اس کا کیپٹل تھا یروشلم. وہ بنی اسرائیل خود دو حصوں میں بٹ گئے, ایک لوگ وہ اسرائیل کی نام سے حکومت قائم کر گئے, دوسرے وہ یہودیہ کے نام سے حکومت قائم کر گئے. ان کا دار الخلافہ اور کیپٹل وہ سامریہ, اور ان کا دار الخلافہ اور کیپٹل یروشلم. اسرائیلی ریاست جو پہلے والا ہے اسی کے بادشاہ نے ایک مشرک شہزادی سے نکاح کر دیا. اسی زمانے میں اللہ نے اسے سمجھانے کے لیے دو پیغمبر بھجوا دیے, حضرت الیسع, قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے, والیسع وذلکفل, ایک عورت بادشاہ کے ساتھ الیسع, اور دوسرا پیغمبر ہے حضرت الیاس, وان الیاس لمن المرسلین. تو وہ دونوں آئے اور اسے شرک سے منع کیا, لیکن اس بدبخت نے ان دونوں پیغمبروں کو بڑی سخت اذیتیں دی. تیسرا پیغمبر آیا حضرت میکایا, تو اس بدبخت نے اسے جیل میں بھیج دیا. اس کے بعد جو بادشاہ آیا اس کا نام تھا یہودا, اسرائیل کا بادشاہ یہودا. اس نے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو سنسار کر دیا تھا, سر مارنے سے شہید کر دیا اسے. لہذا اس کے پس منظر میں اشوریوں کے شکل میں ان پہ غضب نازل ہو گئی. اشوری ایک قوم ہے, اشوری تو آپ نے اشوری تہذیب آپ نے تاریخ میں پڑھ لیا ہوگا, تو اشوری وہ ان پہ مسلط ہو گئے. 587 میں ایک دوسرے پیغمبر آئے, اس کا نام تھا حضرت حاموس, اس نے بھی ان کو بہت سمجھایا, لیکن یہ لوگ سمجھنے والے نہیں تھے. 521 میں اشوری حکمران نے سامریہ کو بھی فتح کر دیا. 27,000 کو قید کر دیا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو قتل کر دیا۔ نصر ان کے اوپر مسلط ہو گیا 587 قبل مسیح میں، 587 قبل مسیح میں۔ آپ ذرا سورہ بنی اسرائیل نکالیں، 15 پارے کی ابتدا، تو اس کا پہلا حصہ ہم پڑھ چکے تھے، بالکل 15 پارا، تین والے یا بلیک والے میں، بلو والے میں، بلو والے میں 283، گرین والے میں 83 صفا، آیت نمبر 7، آیت نمبر 6، ثم رددنا لكم الكرة عليهم، پھر دے دیا ہم نے آپ کو الکرۃ غلبہ، علیہم جالوت والوں پر، جس کا واقعہ گزر گیا، وامددناکم باموالہم وبنینا، اور ہم نے امداد کر دی آپ لوگوں کو مال اور بیٹوں کے ذریعے، وجعلناکم اکثر نفیرا، اور میں نے بنا دیا آپ لوگوں کو جنگجو، اکثر نفیرا جو ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے ہیں، کیونکہ جو لوگ ہر وقت لڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں ان پر پھر کوئی حملہ نہیں کرتا، یہ حملہ تو تب کیا جاتا ہے جب لوگ سو جاتے ہیں۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر آپ احسان کریں گے تو یہ احسان اپنے لیے ہے، وان اساتم، اگر برائی کریں گے، فلاح، وہ بال آپ کے اوپر پڑے گا۔ لکرین نے فرمایا اپنے تاریخ دیکھ مشاہدہ کر لیا، اگر آپ ٹھیک راستے پر جائیں گے فائدہ آپ کا، غلط راستے پر جائیں گے نقصان آپ کا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، بس جب آ گیا اللہ کا دوسرا فیصلہ اور آپ لوگوں نے پھر انبیاء کا قتل شروع کر دیا اور باغی ہو گئے، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ آپ کے چہروں کو برا بنا دے، مینس کہ آپ کو ذلیل کر دے، چہروں کو برا بنا دے مینس کہ آپ کو ذلیل کر دے، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور تاکہ داخل ہو جائیں وہ کفار المسجدہ بیت المقدس میں، فاتحانہ انداز سے، کما دخلوا اول مرہ، جس طرح وہ داخل ہو گئے تھے اس میں پہلی بار، وَلِيُتَبِّرُوا مَا غَلَوْا تَدْبِيرًا، اور تاکہ وہ ڈا دیں وہ ساری آبادیاں جو آپ کر چکے ہیں، تدبیرن مکمل ڈا دیں، تدبیرن مکمل ڈا دیں۔ تو بخت نصر جب آ گیا بیت المقدس کو بھی ڈا دیا، اسے شہید کر دیا، ان کے گھروں کو بھی تباہ و برباد کر دیا، 100,000 یہودیوں کو پکڑ کے وہ بابل لے گیا، قیدی بنا کر وہ بابل لے گیا، کہاں لے گیا؟ بابل لے گیا، اس نے بیت المقدس پہ یعنی قبضہ نہیں کیا، بس چلا گیا، اس نے 100,000 یہودیوں کو وہاں لے کے وہاں ان سے پتھر اٹھاتے رہے اور بگاڑ کرواتے رہے ان سے، بگاڑ کرواتے رہے، ان کی تاریخ ہے اس کی۔ جو علامہ نے ایک بڑی عجیب بات کہی تھی کہ فطرت افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے، فطرت افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے، ولی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ اللہ کا فطری قانون ایسا ہے کہ فرد کو معاف کر دیتا ہے، میرا انفرادی جرم ہے، آپ پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا، آپ پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا تو اللہ معاف کر دیتا ہے، وہ بادشاہ ہے، لیکن میرا ایسا جرم ہے جو ملت کو تباہ کر دیتا ہے، یا ملت ایسے اجتماعی جرم میں کا مرتکب ہوتا ہے کہ وہ ملت کو خود تباہ کر دیتے ہیں، تو ایسے جرم کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا۔ اور پھر اللہ کا قانون یہ ہے کہ اپنے دشمنوں کو دیکھو، عبادت لنا اولی باسن شدید فجاسو خلالت دیا، اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے پھر آپ لوگوں کے اوپر اپنے دشمنوں کو مسلط کر دیا، اب یہ لوگ ذلیل و خوار در در بٹکتے پھرتے رہے، بٹکتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور بخت نصر میں ایسا کیا کہ خبردار، اگر کسی کے پاس تورات کا نسخہ پکڑا گیا تو، اگر کسی کا پتہ دیا گیا کہ وہاں میں فار ایگزامپل اس کو تورات کا ایک سپارہ یاد ہے، تو دیٹ واز اے سفیشنٹ جرم اینڈ سن آر کرائم، بس اس کے لیے کوئی دوسری سزا نہیں تھی، بس اسے پھانسی پر چڑھائیں کیونکہ یہ مصیبت پیدا کرے گا، ایسے بھی ایک سپارہ یاد ہے، ایک سپارہ یاد ہے، یہ مصیبت پیدا کرے گا بعد میں، اسے ختم کر دیں، جتنے سارے نسخے ہیں وہ سارے جلا ڈالیں، تورات کا نام و نشان باقی نہیں رہا. اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بھجوایا اور وہ بیت المقدس کے اس ساحے میں میدان میں کھڑے ہو کر اس نے اول سے لے کر آخر تک حضرت موسیٰ کی کتاب کو فر فر پڑھ کے سنایا. کیا کیا پورا کتاب وہ فر فر پڑھ کے سنایا. حالانکہ اس کے آنے سے بہت پہلے تورات کے سارے نسخے اور سارے حافظ وہ ختم کر دیے گئے تھے. اب جو یہود نے حضرت عزیر کا یہ معجزہ دیکھا تو اسے اللہ کا بیٹا قرار دے گئے کہ یہ تو خدا نے اپنا بیٹا بھجوا دیا ہے جو تورات اسے از اول تا آخر یاد ہے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ گزر گیا سورہ بقرہ میں کہ یہود نے کہہ دیا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے, تو یہ اسے عزیر کا تذکرہ ہے اور مسئلہ سمجھا رہا ہے اللہ تعالیٰ باس بعد الموت کا, لائف آفٹر ڈیتھ کا. او کلذی مر علی قریۃ, کل سے انشاءاللہ عشاء کی نماز 9 بجے پھر ہوگی تو پھر آپ کو آسانی ہو جائے گی, کیونکہ آپ بھی کہیں گے کہ بھائی یہ تو ایسا مولوی ہے تو تکتا نہیں, ہمیں بیڑا غرق کر دیا, میں تو 5-5 گھنٹے لگا رہا تھا پاکستان سے, وہاں تو درد 5 گھنٹے تسلسل سے, اس میں کوئی طالب علم بھی اٹھنے کا نام نہیں لے سکتا تھا وہاں, جو دین کے لیے لگا رہے ہیں. ہاں وہی خاویت علی عروشیا او کلذی مر علی قریۃ, یا اس شخص کی طرح مر علی قریۃ جو گزر رہا تھا علی قریۃ ایک گاؤں پر, وہی خاویت علی عروشیا اور وہ گاؤں خاویت وہ گر گیا تھا, علی عروشیا اپنے چھتوں اور دیواروں سمیت, چھتوں اور دیواروں سمیت, علی عروشیا مین ان کے چھت دیواروں پر گر گئے تھے اور دیوار زمین پر پورا کا پورا تباہ ہو گیا تھا. قال اس نے کہہ دیا, انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتیا, کس طرح اللہ تعالی, انا یحیی, انا کا معنی ہے کس طرح, ہاؤ, انا کا معنی ہے ہاؤ, کس طرح یحیی زندہ کرے گا ھذہ اس گاؤں کو اللہ تعالی بعد موتیا اس کی مکمل تباہی اور موت کے بعد. اب یہ تو اللہ کا پیغمبر تھا, اللہ کا پیغمبر تو اللہ کی قدرت سے یہ چیز بعید نہیں کر جانتا. اگر کوئی مسلمان ہی کہہ دے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کیسے کرے گا, وہ مسلمان رہ سکے گا؟ مسلمان رہ سکے, لیکن کیسے کرے گا, کیسے کرے گا, یہ انداز کا فرق ہے, انداز کا فرق. مینز نہیں کر سکتا, کیسے کرے گا یعنی وہ طریقہ کیا ہے, کر تو سکتا ہے لیکن کیسے کرتا ہے. فار ایگزامپل ہی ہیز ہز اون فیلڈ افیئر آف اسپیس انجینئرنگ, اب وی آر کنفرم اینڈ وی آر شیور کہ ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب انصاری اور آصف انصاری صاحب یہ دونوں اسپیس میں وہ راکٹ ماڈل ڈیزائن کر کے وہ بھجوا سکتے ہیں کیونکہ اس کا فیلڈ ہے. لیکن اگر میں ان سے پوچھوں کہ حافظ صاحب یہ آپ کیسے بھجواتے ہیں یہ راکٹ, اس کا میں یہ مانا نہیں کہ میں اس کی مہارت کو چیلنج کر رہا ہوں, نہیں وہ کیفیت سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. حضرت عزیر کا سوال اسی انداز کا تھا کہ وہ کیفیت سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ زندہ تو کر سکتا ہے لیکن کس طرح کرتا ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے, پروسیجر کیا, پروسیجر. قال انا یحیی کہ کس طرح زندہ کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ بعد موتیا اس کے موت کے بعد, فاماتا اللہ میتہامل, فاماتا اللہ